Vedo proprio che dovrò parlare con i tuoi genitori. Ora puoi anche andare. L'ora di ripetizione è terminata. Ma io non ho ancora finito, signor professore. Sem faszom megáll, hőj! Direkt nem ilyet mondtam. Ez Nagy Feró volt. Illetve nem, Nagy Feró interpretációja volt a jelenlegi helyzetre. Imitációja volt, ugye? Igen, szóval az jutott eszembe, hogy hát ez a Headbangs nevű zenekar, ez valami kibaszott jó. Igen, és ugye magyar. Tehát, hogy magyar. Ez benne a sokkoló, hogy magyar, és minden jó benne. Tehát, hogy nincsen benne se ez a hangszerelés bénaság, nincs benne béna szöveg, nincsen benne béna énekhang. Minden fasza ebben olyan a zenében. Olyan fasz a rock and roll, hogy csak így nézek ki a fejemből, hogy ez milyen rohadt jó. És szerintem van még ennek egy aspektusa, amiről én személyes élmény szintjén nem tudok beszélni, de ennek nekem tetszett a klipje, mert ez nagyon retro volt. Hát ez olyan volt, mint egy ilyen 70-es évekbeli. Igen, ez nagyon olyan volt, ez egyébként semennyire nem az, tehát hogy ez full mai, de én biztos vagyok benne, hogy neked ez konkrét emlékeket is felhozott. Mert hogy te azért a 80-as években nem csak hogy gyerek voltál, hanem 10 éves voltál. A csávónak egy kicsit az énekesnek egy hangyafasznyit révésen is a hangja egyébként. Nem tudom, de rohadt jó hangja van. És én a piramist, amikor rockzene jellegű dolgot jártatok, akkor gyerekkoromban én a marhát szerettem. Tehát van benne egy kicsi olyan érzés, de nem nyomasztóan, hanem inkább egy ilyen nagyon nemzetközi, majdnem hogy amerikai kiváló rock and roll zene. Már olyan értelemben rock and roll, hogy ne Chuck Berryre gondoljunk most. Mindegy, hát zseniális. Elviszre sem, ja. De ez tök jó. Azt mondja, Gergő, Andris és még valaki játszanak hárman ebben a zenekarban. 2000-es évek elején kezdődött a történet. Rákos Szent Mihályiak, tehát Budapest 17. kerület, vagy 16. valami ilyesmi. És egyébként... Na, ezt a számot nem vette fel senki, a másik szám meg nem él. Úgyhogy erről ennyit. Ez akkor nem lesz interjú. De viszont írunk nekik e-mailt majd. Vagy valami, mert igazából én különösebb interjút nem tudok készíteni, mert erre nem vagyok képes. Meghaladja a képességeimet, de mondjuk érdekel, hogy játszik ez a zenekar valahol. Bár a Dungeon-t se sikerült megnéznünk, de majd ezekre a dolgokra ráhajtunk idén, hát ha sikerül elmenni egy koncertre. Na mindegy, szóval zseniális, azt kell, hogy mondjam, na ez honnan van? Vajon hogy találtam meg így hirtelen az amúgy 10 éve létező, 2005-ben alakult Headbangs zenekart? Hát a Petőfi rádióból, mert reggel, amikor jöttem a terembe edzeni, akkor most ugye USB port hiány kénytelen vagyok rádiót hallgatni, ami egyébként roppantó gusztustalan élmény, mert próbáltam a jó rádióadókat beállítani magamnak, de azok is azért jobbára szarok, és egyszer csak megcsapta a fülemet egy kurva jó zene. Na és ez volt a Headbangs. Hozzáteszem, ki kellett nyomozni aztán, hogy mi ez konkrétan, de sikerült kinyomoznom, úgyhogy most ezt itt hallottátok végre. Na ezzel kezdődik a mai rádió, úgy érzem. Most egyébként elárulom azt a roppant kulisszatitkot, hogy megpróbáljuk magunkat behozni. Igen, tehát tegnap volt az előző rádió, amit ti körülbelül egy hete hallottatok, vagy hallhattatok. Igen, és most van a ma meg a mai, amit egy hét múlva fogtok hallani, ahhoz képest, mintha egy héttel ezelőtt lennétek most. Érted? Tök komikus. Na, vannak különböző sztoriaim. Fölírtam egyet, hogy ablaktörlő sztori, de azt hiszem elfelejtettem. Ja igen, ez autókereskedős. Ez újabb autókereskedés a Zoli haverém autókereskedéséből. Lehet, hogy azt kéne csinálni, hogy egyszer meghívjuk a Zolit, és akkor ő elmesél egy csomó hülyeséget, ami történik vele az autókereskedésben. Lehet, de lehet, hogy zavarva lesz. Kalandjait. Hát nem biztos. Nem tudom, ugye akartál vele csinálni régebben kultmotorrádiót. Igen, hát sok dolgot akartam csinálni, nem jött össze, de hát sajnos a fontos dolgokra kell koncentrálni, és az nem az, és arra is elég nehéz. Például most a cikkírással megint nyüglődök erősen, bár most sikerült egyet összehoznom. Az a baj, hogy egy nagyon jó módszer, hogy elmegyek valami helyre, és ott kajálok, és közben írok cikket, ez egy jól működő módszer, csak így dagadt leszek. Még jobban. Nem, hát hogyha napi egy cikket írsz, és csak annyit eszel, akkor az tulajdonképpen oké? Ja, napi egy cikket írok, és csak akkor eszek pizzát meg fagyit, úgyhogy egy fagyit először, utána egy pizzát, és akkor egy kilépő fagyi is kell, akkor azért elég problémás, én úgy érzem. Hát várjál, azt kimondta, hogy a cikkíráshoz csak ilyet lehet enni? Hát nem minden helyen van a diétás kaja, az a helyzet, sőt konkrétan sehol nincs. Hát figyelj, szerintem a rántott hús az már majdnem diétás, tehát. Nem, nincsen rántott hús, most ezen a konkrét rántott hús mindenhol van. Persze. Én meg hülye vagyok, bazd meg. Nem mondod, ha komolyan van ilyen, ahol nincs rántott hús, egy rendes étterem. Van, képzelem, de ez nem rendes étterem, ezt egy szóval sem mondtam. Ja, oké. Okay. Na, tehát van egy nagyon kellemes ügyfele a Zoléknak, aki vett valami autót, de vissza szokott járni még nem tudom mennyi idővel az autóvásárlás után is érdeklődni az autóról. Tehát érted, így megvette az autót, és ő eljön a kereskedéshez, visszajön, és megkérdezi, hogy ez meg az, hogy működik. És például nem találta a hátsó ablaktörlőt, hogy ezt hogy lehet bekapcsolni, és elmagyarázták neki, hogy itt van ez a kar jobb oldalt a kormány mellett, azt ha föllepőd szinted, akkor az első ablaktörlőt kapcsolja, ha elfordítod a kart, akkor a hátsó ablaktörlőt kapcsolja. Tehát ha fordítasz rajta egyet, akkor beindul az ablaktörlő. És a csávó azt csinálta, hogy ugye beült oda a kormány mögé, elfordította a kapcsolót, és visszafordította, majd hátranézett. Tehát az ablaktörlő, és mondja, hogy hát ez nem csinál semmit. Megint elfordította, visszafordította, hátranézett. Tehát amíg még előre nézett, és fordította a kart a hülyéje, addig törölt egyet hátul az ablaktörlő, de mire ő hátranézett, addigra már visszament az alaphelyzetbe. Hát hiszen ő lekapcsolta. Mert ő lekapcsolta. És ezt így csinálták 2 percig, és így az egyik Zoli a kettő közül így nézett rá, hogy ez most tényleg hülye, teljesen? Vagy így kérdezték tőle, hogy te most minket szivatsz, vagy mi van? Mert tényleg a csávó azt hitte, hogy nem működik a hátsó ablaktörlő, mert pont a rossz ritmusban nézett hátra. Hát mi az, hogy rossz ritmusban nézett hátra? Hát lekapcsolta és úgy nézte meg. Hát igen, csak ugye a hülyének nem volt annyi esze, hogy nem kell lekapcsolni. Szóval csupa öröm lehet egy autókereskedő élete. Ebben biztos vagyok. Jó, egyébként nagyjából bármilyen kereskedőt szerintem megtalálnak minden baromsággal, de talán lehet, hogy az autókereskedőnek lenni még rosszabb, mint az átlag. Mondjuk az autókereskedőket se kell félteni, hozzáteszem, de hát erre szoktam mondani, hogy ez egy öngerjesztő folyamat. Tehát ha van egy szakma, vagy van egy kereskedelmi egység, és minden ügyfél köcsög lesz, akkor előbb-utóbb az ott dolgozók is köcsögök lesznek, és akkor mindenki köcsög lesz mindenkivel, és akkor ennek örülünk. Hát az emberiség legnagyobb baja pont az, hogy minden szart magunknak okozunk a gyökér hozzáállásunkkal, meg a gyökér viselkedésünkkel az a helyzet. Hát igen, ez általában így megy. Na, nagyon jó technikai témát találtam az sg.hu-n. Azt mondja, hogy pár éven belül az okostelefon kiváltja a tévét. Mit szólsz ehhez? Hogy az Istenbe váltaná ki az okostelefon. A televízió már elveszítette a mobil videó lejátszással szemben folytatott küzdelmet. A YouTube menedzsere szerint a VR szemüvegek, tehát virtuális valóság szemüvegek adják majd meg a kegyelemdöfést. De nem kegyelemdöfést, tehát a okostelefon meg a tévé azok nem versenytársak. Hát van olyan fogyatékos, aki képes okos telefonon nézni videós tartalmakat a 2 centis képernyőn, vagy nem tudom, hány centis egy ilyen szar. Hazamegyek, leülök a kanapéra, felrakom a lábam, előhúzom az okostelefont, és elkezdem a tévé mellett nézni az okostelefonon vagy a YouTube-ot. De oké, de ott a tévé, de azt nem kapcsolom be, hanem nézem inkább az okostelefonon. Igen. Nem hiszem, hogy ez egy reális kérdés. Az lehet, hogy az emberek néznek videót a YouTube-on, és ezért már hogy okostelefonon, miközben nincsenek otthon, és ezért kevesebbszer kapcsolják be a tévét, amikor otthon vannak, mert már látták azt, ami érdekli őket, de a kettő nem versenytárs, tehát hogyha meg akarsz nézni egy filmet, akkor leülsz a tévé elé. Ez így működik. Hát lehet azt feltételezni, hogy vannak olyan hülye emberek, akik képesek okostelefonon filmet nézni. És egyébként el tudom képzelni, hogy vannak olyan hülye emberek, simán, amennyi hülye ember van, simán el tudom képzelni. Jó, hát hogyha mit tudom, tömeg közlekedik, és ott néz valami videót, vagy nem tudom, ott nézi a sorozatot, vagy ül a vonaton, vagy mit tudom én, ilyesmit csinál, akkor el tudom képzelni. De egyébként, aki otthon van, hazamegy, van tévéje, az bekapcsolja a tetves tévét, és megnézi rajta. És aki otthon ül tényleg, az nem néz az okostelefonon ezt a filmet. Ne röhögtessük ki magunkat. Tehát nincs ilyen. Ezt tényleg nem lehet tudni, mert ugye elméletileg tableten is az emberek néznek filmet, meg fekszenek és nézik a filmet, nem tudom. De ugye ez az igényszint. Ez az igényszint, meg ez annak a kérdése, hogy mit kommunikálunk, hogy akarjuk eladni azokat a tartalmakat. Ugye az okostelefongyártó az azt fogja mondani, hogy hú, 86K-s kijelzőt raktam bele, és azon nézd a mozifilmet, hülye gyerek. Az azt fogja mondani, a tévégyártó meg azt fogja mondani, hogy nézzél tévét. De igazából itt lehetne egy nagyjából objektív értékítéletet alkotni azzal kapcsolatban, hogy mit, mind kéne nézni. Szerintem telefonon konkrétan szart se kéne nézni, egyáltalán semmit. De azért nagyjából ki is vannak ám alakulva a szokások, hogy mit néznek tévén, meg mit néznek okostelefonon. Persze. Okostelefonon pontosan azt a szemetet nézik, amit a YouTube-on szoktak nézni, az egy perces tartalmakat, vagy amit 15 másodpercig néznek, aztán leszarják. Hát persze, tehát de... okostelefonon pont az ilyen rövid fosokat nézik, ezeket a tipikus YouTube videókat, mint amit neked is mutattam, amikor a agysebész migráns fogta magát, letolt a gatyát és odaszart a penonra, majd ki se törölte a kis picsáját, hanem ráhúzta a szaros seggére a gatyát, és akkor az úgy jó volt. Már hát ilyen tartalmakat néznek az emberek okostelefonon, körülbelül erre is jó. Hát igen, de ugye ezt észre kell venni, hogy ez azért van, mert ez az, amit bárhol, bármikor meg tudsz nézni, tehát egy perced az majdnem mindig van, mit tudom én, állsz valahol, vagy várnod kell valahol, vagy valamit csinálsz, mindegy, akkor megfogod és megnézed az egyperces videót, akkor nem állsz neki filmet nézni, tehát filmet nem nézel okostelefonon, és nem csak azért, mert szar az élmény, mert egyébként röhelyesen szar az élmény, hanem egész egyszerűen azért, mert akkor az okostelefon van nálad, ezt megnézed, ezért nem kapcsolod be a tévét, erre nem veszel tévét, de egyébként, hogyha van tévét, mert szeretsz filmet nézni otthon, akkor otthon nem versenytárs az okostelefon és a tévé, hanem akkor, hogyha filmet nézel, bekapcsolod a tévét. Jó, hát erre azt tudom neked mondani, amikor a fogyatékosok nekiálltak vinnyogni az egyik BBTV résznél, hogy eltűnt a beszédhang, emlékszel erre a rejtére, amikor igen, egy Rode puska mikrofont használtam, ami ellentétes fázisban veszi fel a sztereó hangot, a bal meg a jobb csatornát, és ezzel semmi gond nincsen egy sztereó készüléken, de ebből jöttünk rá, hogy az okostelefonok mono készülékek, azok összemossák a két csatornát, és mivel ez ellentétes fázisú két hanghullám volt, ezért ez ennél ebben az esetben kioltja egymást, és ezért lehetett az a csoda, amit nem értettünk, hogy történhet, mivel egy hangsávban, hogy eltűnt a szöveg, miközben megmaradt a zene, mert a szöveg hangsávjai ellentétes fázisban pont kioltották egymást, és nem volt ott itt semmi. És erre nagyon nehezen jöttünk rá, és egy csomóan vinnyogtak, hogy úristen, mi van a hanggal, hát nem lehet érteni a szöveget, és nekem rá kellett jönnöm, hogy a fogyatékos okos telefonon nézi a BBTV-t. Azért ez kemény. És akkor azt mondtam, hogy hát anyátok picsája gyerekek. Tehát aki képes egy egyórás műsort okos telefonon nézni, annak gratulálok. Nyilván ez azt jelenti, hogy baszottul nézni a BBTV-t, normálisan tekergeti, mint a hülye. De nekünk nem ez a célközönségünk. Hát nem is nem azért csinálunk. Tehát belenéz, aztán kinyomja a faszba. Tehát okos telefonon, hogyha nekiállsz egy órát nézni. Én akkor... megértem azt is, hogy megnézek belőle egy kis darabot, meg minden. Van ilyen verzió is, de én úgy gondolom, hogy... Hát oké, de BBTV az már 15-20 perces blokkokból áll szerintem alsó hangon. Igen. Most okostelefonon mész valahova, csinálsz valamit, tehát amikor az okostelefon kerül a kezedbe, és nem máson nézed a videót, vagy a BBTV-t, akkor nincsen rá 15-20 percet, hogy azt nézed. Hát mondjuk aerobozás közben is lehet nézni, meg aerobozás közben is lehet tableten nézni. Tablet ugyanúgy mono eszköz, ugyanúgy megszivatja őket. Bár megjegyzem, ha bedugod a kibaszott fülhallgatót, akkor már is sztereó hangod van, és már is nincs ez a probléma. Tehát akkor még egyszer mondom, kurva hülyének kell ehhez lenni, hogy valaki egy okostelefonon van, egy tableten, a tablet hangszólóján ilyen hanggal nézze ezt, hát az tényleg nonsens. De ez azért megmutatja, hogy vannak ilyen szinten értelmes emberek, mint ahogy próbálkoztak azzal is régen Japánban, hogy a mobiltelefonban volt a tévé. És én azt mondtam, hogy ez a technológia meg fog bukni, és egyébként Japánban működött, Európában meg Amerikában megbukott ez a technológia, tehát nem kerültek forgalomba a tévé tunert tartalmazó okos, illetve nem okos, akkor még buta telefonok, hát az milyen lenne, a sok hülye még a tévét is nézné közben. Na mindegy, egyébként, hát ugye, mint mondtam, a YouTube menedzsere gondolja azt, hogy a televízió az halott. Tehát véletlenül pont a YouTube menedzsere gondolja azt, hogy a televízió halott. De hát a virtuális valóság szemüvegek lennének, még az még egy nagy okosság lenne. Ülne otthon a család, nézzük a tévét. Mindenki sisak. Igen, ez kiváló dolog. Hogy megyünk az utcán sisakba, aztán megyünk neki villanyoszlopnak, mert nem vagyunk elég homályökrök még a mobiltelefonról. Szóval ezt a virtuális valóság sisak történetet is egy kicsit úgy érzem, hogy megint nem biztos, hogy átgondolták. De lehet aztán, hogy működni fog, és még több hülye lesz, nem tudom. Hát a lényeg az, hogy azért nevetségesnek gondolom azt, hogy az okostelefon tönkreteszi a tévét. Ilyen nem volt, nem lesz, és nincs most sem. Tehát nem versenytársak. Van oka, hogy tönkretegye a videó megosztót a tévé, hiszen van okos tévé is. Vagy bármilyen más megoldással tudsz videó megosztót nézni tévén. Oké, de a tévét nem tudod magaddal vinni. Otthon pedig, hogyha van tévéd, akkor bekapcsolod a tévét, és ott nézed a szarjaidat. Ennyi. Igen, csak a tévé az szar. A tévécsatornák szarok. A tévécsatornákon program van, nem tudsz rajta azt nézni. Várjál, én nem tévécsatornákról beszélek, én arról beszélek, hogy berakod a DVD-det, vagy letöltöd az akármidet, és bedugod, és arról megy. Tehát tévécsatornát effektíve. Ki az Isten néz tévét? Én már nem értem, de szerintem egyébként öregek néznek tévét általában. Tehát azok, akik nem értik az internetet, és eszük ágában sincsen megtanulni internetezni. Megtanulni teszem ezt idézőjelben, mint hogyha nagyon nagy tudás kellene hozzá. Éppen annyi kell, hogy beírod, hogy mit akarsz, és akkor jön. Hát meg ugye van Netflix, meg ilyen kiváló dolgok. Igen, ami... csak ugye ez is már egy ilyen digitális jellegű valami. Amiről fogalmam sincs, hogy mi. Csatorna. De amikor megláttam, hogy a Netflixen vannak meleg tematikai műsorok, akkor mondtam, hogy jó, köszönjük a Netflixnek, hogy megspórolt egy előfizetést, mert biztos, hogy ilyen a Netflix egy videótéka. Igen. Hát az annyi, hogy elő vagy rá fizetve, bekapcsolod a tévét, nyomkorod a mi az a videótéka? Az olyan, mint a torrent, nem? Olyan, mint a torrent, csak ez legális, mert előfizet. És akkor ott van rajta minden, amit te akarsz nézni. Hát mit tudom én, hogyha Netflixen nyilván nincs minden, amit a Disney csinál, vagy amit a Disney licenszelt. Itt az a baj, hogy az ember gyakorlatilag, és itt mi is összekevertünk két fogalmat. Tehát a televízió, mint készülék, vagy a televízió, mint műsorszolgáltató. Igazad van, én egyébként a készülékről beszéltem elsősorban. És én meg mind a kettőről beszéltem egyszerre, de itt az ember is hülyeséget beszél, mert azt mondja, hogy a televízió már elvesztítette a mobil videó lejátszással szemmel folytatott küzdelmet, de most a televízió, mint csatorna, vagy mint készülék. Ha most készülékről beszélünk, akkor miért mondja azt, hogy a virtuál realitás szemüvegek adják meg a végső kegyelemdöfést? Ha a csatornáról beszélünk, mint tévécsatorna, ahhoz a VR sisakoknak semmi közük nincsen, vagy szemüvegnek semmi közük nincsen. Hiszen azon is jöhet a csatorna. A készülékről beszélünk, akkor meg a készülék az csak egy lejátszó, amin ugyanazokat a tartalmakat meg lehet nézni. Bár nekem például nincs okos tévém, és nem lesz a büdös életben, mert én például rohadtul nem akarok YouTube-ot nézni a tévén. De nem kell YouTube-ot nézni a tévén, lehet nézni filmet, lehet akármit nézni rajta. Nekem semmi bajom nincs azzal a rituáléval, hogy van egyfajta média lejátszom, és ahhoz csatlakoztatom a tartalmat, és úgy nézem a tévékészüléken keresztül. Ebbe abszolút konzervatív vagyok, én nem akarom ezt, hogy ez közvetlenül az internetre kötött tévékészülékemen így működjön, én ezt leszarom. Ez egy valakinek jó igazából, megint, és ez nem a felhasználó, csak a felhasználónak nincs annyi ez, hogy tudja, azoknak jó, akik szolgáltatnak ilyen szinten interneten, és el tudják adni a tartalmakat. Én annyira konzervatív vagyok egyébként, ugye meséltem az autómról, hogy most új autóm van, ami persze régebbi, mint az eddigi régi autóm, mert az egy éves volt, az új autóm meg 15, de ebbe CD lejátszó van, és maga a dolog, hogy én CD-ről hallgassak a zenét, az tetszik. Viszont mégis ezt meg akarom oldani valahogy, hogy legyen USB lejátszás, hiszen így 176 darab CD-t kéne állandóan írnom és magammal hordani, és ezzel megint nem lenne gondolom, csak a CD, mint formátum, az olyan, hogy én, mint hanghordozó, én mindig utáltam a CD-t. Mindig. Rohadtul gyűlöltem a CD-t a kezdetektől kezdve. Igaz, hogy baromi nagy előrelépés az audiokazettákhoz képest, de a CD-vel rengeteg macera van. Ez egy balfasz formátum. Az bele kellett volna tenni valami tokba, hogy legyen valami védje, de a CD-t az kiberakosgatol a lejátszóba, karcolódik, szar lesz. Csak a gond van bele. Hát persze, meg összefogdosod az alját, ugye, ahova az adatok vannak írva, kicsit még akkor is megkarcolod, kicsit zsíros lesz, kicsit... Hát nagyon könnyű megkarcolni, hát csak berakod a tokba, stb. Macera van bele, CD-t szar úgy, ahogy van. Mindig is utáltam. Más kérdés, hogy marha röhelyes, hogy nem jutott el addig a technológia, hogy kitaláltunk volna valami mást helyette. Internet van helyette. Internet van helyette, de az internet a szar. 2016-ban már internetünk van, tehát... Ja, meg flash drive-ok. Igen, de például nem adnak ki pendrive-okon, nem adnak ki zenei anyagot egyáltalán. Pedig ez működhetne. Egy CD-n még kiadják szerintem. Szerintem már messze nem mindenki. Tehát elsősorban zenét interneten árulnak mostanában. Én eléggé biztos vagyok benne, hogy már régességgel lehagyták. Igen, hogyha az autókban lenne működő normális internet kapcsolat, ez egy ugyanolyan dolog lenne, ami úgy működik, mint az autóban épített CD-s vagy akármilyen MP3-as fejegység, akkor azt mondom, hogy van értelme, de mivel nincsen internet lefedesség ennyire, még akkor sem a mobilnetet cipelsz magaddal, ezért ez volt egy autóban használhatatlan dolog, ha csak nem a kibaszott okostelefonoddal bohózkodsz, amit én mondjuk nem vagyok hajlandó venni, de szerintem okostelefonon is szakadozik a zene egy csomó. Hát eddig is pendrive-val csináltad kocsiban, nem? Persze. Hát eddig volt olyan fejegységed, ami a pendrive-okat tudta kezelni, hát ennyi igazából. Igen, de most nem tudok beletenni ilyen fejegységet, mert akkor megszűnik a fedélzeti számítógép, ez a gond, hogy most egy ilyen speciális illesztő. Ez azt értem, hozzá. Csak ugye ez egy, most egy 14 éves autód van, tehát 14 évvel ezelőtt a CD az egy abszolút valid formátum volt. Más kérdés, hogy akkor is szar volt, de hát ugye akkor CD-t használt mindenki, egyebek között én is. És hát ennyi. Tehát most régi autód van, korábban egy újabb autód volt, amiben meg volt olyan fejegység, amiben tudtál flash drive-ot rúgdosni. Az se volt ám annyira triviális, mert nem mindegyikben volt. Ugye nekem most jó pár évig voltak új autóim, és nem mindegyikben volt. Nehogy azt így, tehát volt olyan. Nem. Jó. Hát ugyanilyen Ford Focusból, ami most volt nekem utoljára, abból volt olyan, amiben nem volt USB csatlakozás egyáltalán. Azért röhely, de ez bizony előfordult, és mit volt az autó 2013-as? Hát jó. Na mindegy. Ford lassan kapcsolt egy kicsit. Nem, mindenki lassan kapcsol, de ezt szerintem direkt csinálják. Hát direkt a fele tudja. Nem tudom, mert tényleg az USB az nem egy olyan dolog, hogy olyan ördögtől való, vagy olyan bonyolult beszerelni, vagy megoldani, vagy drága, vagy tényleg nem értem. Jó, hát jó egészség. Ugye szoktam beszélgetni arról, hogy szivargyújtó töltő van a kurva autókban. Ismered a szivargyújtó töltőt? Igen, tudom. Hát ez egy vicc. Úgy, ahogy van. Ez egy vicc. Na mindegy. Másik érdekes téma. Hallottál-e arról, hogy hiszti van az Oscar-díj átadás kapcsán, mert hogy rasszista az Oscar-díj. Volt ez téma, kaptunk erről levelet. Most nem tudom, hogy hol van, és igazából nem is akarom különösebben előturkálni, de hát gyakorlatilag arról van szó. Nem ment részletekbe, szerintem csak feldobta ezt a témát magát. Ja, tehát azt nem mi dobtuk fel, és válaszolt rá valaki, hanem ő dobta fel. Igen, igen, ő tehát akkor nem fel. Csak én szúrtam tökön magam ettől az egésztől. Hát mindenki, tehát ugye miről van szó? Az történt, hogy idén volt a második év, hogy a legjobb színészek között nem volt fekete jelölt. Rasszizmus. Nem, egyébként többször is volt ilyen év, hogy nem volt fekete jelölt. Oké, most kettő zsinórban volt, és ez, ja, ez elfogadhatatlan. Ez nácizmus, ez holokauszt, ez feketék írtása, rabszolgaság visszahozása, ez a liberalizmus halála, ez szörnyű. Tehát alanyi jogon kellene, hogy fekete emberek legyenek Oscar-díj jelöltek, mert ők feketék. Tehát nem lehet, hogy egyszerűen arról van szó, hogy nem találtak olyan, és nem is nézték, hogy feketéke az adott színészek, vagy nem. Tehát ez nem feltételezhető, ugye? Tehát ez biztosan úgy volt, hogy direkt megnézték, hogy hú, csak fehéreket válogatunk be, direkt kibaszunk a feketékkel. Ez biztos úgy volt. Hát igen, és ugye ilyenkor azonnal elkezdtek arról beszélni, hogy hát az a bizottság, aki a jelölteket kiválasztja, az többségében fehér férfiakból áll ám, és ez csak pont az elnök fekete egyébként, de nem baj. De az nem baj, hogy csak dísznek van, díszelnök. Csak úgy berakták, érted, hogy és most mondhassák, hogy fekete. Itt is egy kvóta rendszeren gondolkoznak. Szerintem az olimpián is legyen kvóta, és az érmeknek a 15%-át minimum azt ítéljük oda a feketéknek minden évben. Hogyha nem nyer, vagy nem indul egy fekete, hát nem baj, hát odaállítunk egy feketét, tehát csak találunk a közönségben. De akkor legyen valaki. Kínai kvóta is. Persze, sőt, sárga kvóta külön mi magyar kvótát is akarunk. Sőt, nem, mi az a baj, hogy mi fehérek vagyunk. Hát cigány kvóta az lehetne. Ja, tényleg legyen akkor roma, nem cigány, roma kvóta. Ja, elnézést. Legyen, meg legyen szőke kvóta, meg barna kvóta, meg legyen buzi, meg transznemű, meg metroszexuális kvóta. Legyen meg törpe kvóta, az egyén, az fontos. Igen, az egész világ kvóta rendszer szerint működjön, tehát szarjuk már le a teljesítményt, hanem mindenkinek legyen joga, alanyi jogon minden típusú embernek jár. Az egészben az a vicc, egyébként itt ez a kezdeményezéshez jó páran csatlakoztak azért, hogy bojkottálják az Oscar-díj átadást. Én azt hiszem, hogy Will Smith is benne volt, aki most így, mert Will Smithnek a felesége biztos. De én azt hiszem, hogy Will Smith is benne van itt a buliban, és én sose gondoltam, hogy például Will Smith ennyire látványosan fogja majd egyszer a világ tudomására hozni, hogy mekkora egy köcsög. Igen, mert Will Smith egyébként lehetne egy normális csávónak gondolni, hiszen vannak azért egész jó filmjei, vagy minimum vállalhatóak. Tehát olyan nagyon ritkán van olyan, hogy tényleg valami köcsök szart csinál. Volt hát ilyen? Csinált jó pár köcsök szart, persze. Igen? Hát nem tudom. Hát amikor a fiával bohockodtak abban a lezuhanunk a elnépteledett föld bolygón, és akkor a nagy drámai lófasztal a fia megmenti az apja életét, történet a föld után, azt hiszem After Earth volt a címe. Lehet, hogy ezt nem is láttam, tök mindegy. Hát a lényeg az, hogy Will Smithnek azért vannak tisztességes filmje is, őt talán nem is egy, hanem több. Hát voltak neki egész addig, amíg ő akció, és volt ugye Hülye gyerekből a Prince of Bel-Air című sorozatban feltűnt effektíve, hogy hívják ezt? Sitcomnak hívják. Sitcom, aztán. Igen, ezt kerestem, igen. Ezt a szót. Tehát az, ebben a sitcomban feltűnt Hülye gyerekből lett egy sikeres zenész, méghozzá egy nagyon tehetséges, sikeres zenész, ő egyfajta ilyen hip-hopos, repes szart nyomott, de esküszöm, az jó volt. Játsszuk be tőlük egyet, vagy... DJ Jesse Jeff és a Fresh Prince nevű formációban futottak, és tök jó dolgokat csináltak. Játsszuk be a Boom Shake the Room-ot. Jó. Az volt a csúcspont. Is lit and I'm about to go boom! Mercy, mercy, mercy me. Oh, my life was a cage, but on stage I'm free. Hyped up, psyched up, ready for wildin'. Standing in a crowd of girls like an island. I see the one I wanna sit, come here, cutie. I flip her around and then I work that booty. Work the body, work, work the body. Slow down, girl, you're about to hurt somebody. Hold up, yo, let's get just one thing clear. There's only one reason why I came here. Your women don't want me to do it, do it, tell you what's up. For me yet? Well, yo, are y'all ready for me yet? Well, yo, are y'all ready for me yet? Well, here I go, here I go, here I go. Yo, dance in the aisles when the Prince steps to it. The rhyme is a football, y'all, and I went and threw it out in the crowd, and yo, it was a good throw. How do I know? Because the crowd went in response to the way that I was kicking it. Smooth and individual rhymes, always original, like the Dr. Jekyll, man, and this is my high side. I am the driver, and y'all on a rap ride. So fellas, yeah, are y'all with me? A wag jam, but sometimes I get in nervous and start to stutter, and I fumble every word I utter, so I just try to chill, but it gets worse and worse and worse still. I need to get you proud to get you kicking to it. They help me calm down and I can get through it. So higher, higher, get your hands to the ceiling. Let it go, y'all, don't fight the feeling. Might get a stranglehold, sweat pouring, and like Jordan, yo, I'm scoring. Yeah, that's right, y'all, and I am in the flow, so pump up the volume along with the tempo. Tonight to hear the crowd go. Na szóval ez egy ilyen igazi hülye gyerek zene volt, de szerintem ez teljesen rendben van. Tehát hasonlít össze a mai hip-hop zenékhez képest. Mindegy, ez nem az én műfajom, de akkor ugye akkor gyerek volt, amikor ez ment, és ez nekünk tetszett, hiába voltam rockzene mániás, most is azt mondom, hogy egy csomóféle zenét szeretek, attól függetlenül, hogy most rockzene vagy nem rockzene, de mondom, ez egy kőtehetséges csávó, hülye gyerekből tudott lenni akciósztár, aztán utána lett ez a hollywoodi betegség, hogy neki most művésznek kell lenni. Na és innen van elbaszva minden, szerintem Will Smith hát most már... Ez egy 10 éve ütött be nála, nem? Hát talán igen. Will Smith is most már nagyon nagy művész akar lenni, és nem kéne ezt a dolgot erőltetni, és csinált néhány elég förmedvény filmet. De ez még mind nem lenne baj, még mindig azt gondolják, hogy Will Smith egy tök jó fej, csak hát most ebből az látszik, hogy mégsem egy jó fej, vagy nem tudom, hogy mi van. Én elhiszem, hogy ez egy nagyon nagy trauma, Amerika fekete lakosságának, hogy ők valaha el voltak nyomva, de azért az a kibaszott tajbékolás mindig ez rohadt szánalmas, főleg azért, mert ez most itt tényleg überhely, és ha már a rasszizmusról beszélünk, hát épp ez a kibaszott rasszizmus, amit csinálnak. Tehát ezzel a dologgal gerjesztik a rasszizmust, hiszen itt egy kicsit logikusan bele kell gondolni, hogy mi történt. Van egy Oscar-díj átadás, ők azt mondják, hogy nem akarják, hogy meglegyenek különböztetve a színük szerint. És pontosan ezt csinálta az Oscar-díj bizottsága. Emberekre szavazott, embereket jelöltek, és nem nézték, hogy milyen színük van. Tehát nem kezdtek el feketéket beválogatni azért, hogy legyen benne fekete is, hanem ők azokat válogatták be, akiket ők gondoltak, hogy a legjobbak. Hogy ebben nem kerül bele fekete, ez a dolog fel sem merült, ugyanis nem különböztetjük meg a fekete embereket, ugyanannyi joguk van, mint a fehéreknek. Csak emberek vagyunk, nincsen fekete meg fehér ember, nem különböztetünk meg senkit. Senki nem gondolkozott azon, hogy jaj, csak fehér emberek vannak, hiszen nincs okod elgondolkozni ezen, mivel nem különbözteted meg, csak emberek vannak. Van Joe, meg van Bill, meg van Marshall, meg van tököm tudja. Nem különbözteted meg, hogy ő most fekete vagy fehér, tehát nem üt eszedbe, hogy neked feketéket kéne beválogatni. Ennyi az elmélete a dolognak. És ők ezt az elméletet kúrják meg most, ezek az idióták, mert pont ők rasszisták, egyrészt a fehérekkel szemben, mert őket felháborítja, hogy valaki fehér mer lenni, és közben színész, és díjazzák, és fehér. Tehát ez a rasszizmus, a fehérek felé, meg maguk felé is, mert most különbözteti meg a hülye saját magát. Attól, hogy számára már nem színész van, hanem számára már fehér, meg fekete színész van. Akkor ki a kurva anyám a rasszista most itt? Nyilvánvalóan ők a rasszisták, csak ugye itt arról van szó, hogy ők saját magukat akarják pozitívan megkülönböztetni. Persze. Ennyi az de egész. Hát bassza meg, teljesítmény alapján kell megkülönböztetni az embereket. Nincsen fekete ember, meg fehér, nincsen rasszizmus, bazd meg. Az van, hogy ki a jó színész, meg ki a jó rendező. Kész. Igen, tehát egyébként erről van szó, hogyha egyenlőség van, az egyenlőség az megvan, azt megkapták, innentől fogva azon, hogy teljesítmény alapján dől el, hogy mi van. Arról nem beszélve, hogy rohadtul el tudom képzelni, hogy ebben a műfajban egyelőre még mindig több fehér rendező van, még mindig több fehér színész van, tehát nagyobb a merítés a fehérek közül. Ezt még mindig el tudom képzelni, hogy statisztikailag így jön ki, hogy a legjobb színészek lehetnek bizony fehérek, mert többen vannak, ilyen egyszerű. Na minden esetre úgy tűnik, hogy ugye alapvetően az a baj a liberális gondolkodásban, hogy ezek tényleg se hülyék, bazd meg. Szerintem egyébként ebben az egész kérdésben az a durva, hogy majdnem biztos vagyok benne, hogy nem elsősorban a feketéktől indult ez az Oscar-díjas téma, hanem konkrétan fehérektől, fehér értelmiségektől, akik szerintem nem liberálisak. Nem, szerintem nem. Én majdnem biztos vagyok benne. Nem, ezek abszolút a saját szarjuk miatt lobbiznak. Ez sima önzőség. A saját szarjuk, Spike Lee, meg ilyen rendezők kezdtek el rinyálni. Saját maguk miatt rinyálnak. Ennyi. Ez sokkal egyszerűbb annál, mint gondolod. Itt még csak nem is a hülye, fehér, liberális debilek miatt van, akik ugye nem fehérek, mert embereket nem különböztetünk meg, bazd meg. Mindenki egyenlő, meg egyforma. Szóval én szerintem ez sima, önző, önös érdekből indult az a dolog, aztán kész. Hát még az is lehet, de az is biztos egyébként, hogy a nem feketék, meg a liberális média az erre abszolút rátett még legalább 15 lapáttal, amit ők elkezdtek. Felkapták, nyilvánvalóan ebből attól fel kellett kapni, mert Oscar-díj átadással kapcsolatos botrány, kutyát nem érdekli az Oscar-díj átadás, ugye? És akkor most botrány van, és akkor ez most így jó, mert legalább így figyel rá valaki. Ilyen egyszerű, pont arról van szó, hogy kellett egy kibaszott Conchita Wurst, vagy hogy a faszomba hívják ezt a nyomorékot pár évvel ezelőtt, hogy figyeljen valaki a tetves Eurovízióra. Igen. Hát nem nagyon tudok mit hozzátenni, tehát ez tényleg ennyire egyszerű ez a téma. Én igazából azt nem értem, hogy miért kell ezt még magyarázni. Tehát, hogy lassan már eljuthatnánk oda, hogy az ember meglát egy ilyen témát, ahol feleslegesen rinyálnak a hülye, idióta, liberális faszok, és akkor így azt mondja, hogy csak így legyint, menj a faszok. Igazából mindig ez a világ arról szól, hogy figyeld meg, hogy kétféle hírt olvasol. Az egyik az, hogy kitöltek meg kit raboltak ki, meg kit basztak át, meg milyen válság van, meg hol van terrortámadás, meg ilyenek, csak erről szól, meg erről szól, hogy ki miről rinyál, kinek milyen problémája van. Ha a kormány ezt a döntést hoz, akkor ezért rinyál mindenki, a kormány azt a döntést hoz, akkor ezért rinyál mindenki. Ha egy csávó csinál egy filmet, ami híres lesz, sikeres lesz, akkor azért rinyálnak, mert sikeres lesz. Ha nem lesz sikeres, akkor azért rinyálnak, mert nem lesz sikeres. a harmadik ember ezt csinálja, akkor azért rinyál mindenki, és ez így megy tovább. És senkinek semmi nem jó, különösen a sajtónak. Hozzáteszem, ez egyébként beleillik abba az első típusba, amit te elmondtál, hogy válság, meg mit tudom, micsoda, ezt morális válságnak szokás nevezni, amikor arról beszélnek, hogy mi szar. És ugye mindegy, hogy mi van, tehát azt le lehet szarozni. Ez mindig így van. Ezt le lehet szarozni az Oscar-díjátadást, lehet szarozni egy filmet, lehet szarozni azért, hogy nem jó, lehet szarozni azért, hogy nem elég jó, lehet szarozni azért, mert mindenkinek tetszett, de te azért is leszarozod, mert annyira azért mégse jó, hogy mindenkinek tetszen. Lehet, mindent lehet, mindent lehet. Mindig ezt csinálják. A szarozás akkor jó, ha őszinte. Igen, de igazából legjobb esetben még akkor se lenne jó, hanem akkor egyszerűen nem fog. De néha jó, le. Mert ez például nem lehet, hogy egy Star Wars hetet én őszintén ne szarozzak le. Mert ha nem szaroznám le a Star Wars hetet, az egy hazugság lenne. Nem lenne hazugság. Tehát az abszolút, hogy én a Star Wars hétről elmondom, hogy mekkora egy rakás szarfosa. Az egész egy ilyen igazi, nem is tudom, hogy miért. Most egy ilyen hirtelen jött hányáshoz hasonlítsam, vagy egy hígfoshoz. Ezt nem tudom most egy hirtelen eldönteni, de ez nem lenne, ez egyrészt életszerűtlen lenne, másrészt hazugság lenne, hogyha én azt mondanám, hogy ez vállalható egyáltalán, de hát nyilván nem az. Na térjünk rá valami másra. Jó. Miután kijellemeztük az őszinteség lényegét. Egyébként most, hogy itt variáltunk, hogy most milyen zene legyen, meg hogy eldöntsük közben, lemenjen a végé Will Smith, ami egyébként most már tudjátok, hogy lement, addig arról beszélgettünk, hogy most ez jó vagy szar, vagy most ezzel mi van, és elgondolkoztam én is, és arra jöttem rá, hogy az akkori hip-hop, meg a mai között egy nagyon nagy különbség az, hogy akkor nem volt ez a csücsörítek, én vagyok a vagány, ti vagytok a csicskák, és a pénz, meg a, és ez a mindenki szar, csak mi vagyunk a fasza gyerekek dolog. Hanem ezeket a Will Smith, mint ilyen hip-hop előadó, egy ilyen ártalmatlan hülye gyerek volt. Tehát nem ez a nyálverős köcsög volt, ami ma megy, hanem ez az ártalmatlan, gyakorlatilag ilyen vidám, pozitív, jó hangulatú hip-hopot nyomtak, nem ezt a szart, ami most megy. Bár nem vagyok nagyon képbe, hogy milyen hip-hop megy most, mert ugye a mai zenei világtól általában úgy behányok. De én sem vagyok nagyon képben, de egyébként a metal zene is abszolút így változott, tehát hogy olyan igazán vidám metal zenét ma nem hallok. Hát, hát elvétve, tehát direkt ilyen retro hajmetál jellegű dolgokat lehet találni, főleg svédeknél, igen. Bár mostantól migráns zenét fogunk hallgatni, tök jó lesz. Mindegy, lehet találni, de általában főleg a mainstreamben, ami metal, az egyáltalán nem vidám. Én nem tudom, hogy a mainstreamben mi az, ami metal ma. Fogalmam sincs. De nekem a legnagyobb bajom egyébként inkább ezekkel a nyervogós buzi gyerek metal zenekarokkal van. De az még mindig jobb. Mint a Hollywood Unveiled mondjuk. Mert ugye nem is a Gym Rádióban, Gym Rádió is ordinári módon kezd szar lenni, ott ugye sok rock zene van, kvázi edzőtermi jelleggel, de kezdenek nagyon szarok lenni, tehát vannak ilyen nagyon fos zenekarok. Az egyik kedvenc, amit így mondogatok közben, ez a Hollywood Undead, meg tudnám ölni őket, olyan hangja van a csávónak, az énekesnek, kurva gáz. Vernyőnak bazd meg, ez a olyan stílusa van, mint hogyha néznéd a tévébe az Alkonyat című filmet, amit ugye én Faszkonyatnak, meg Homálynak szoktam hívni amúgy. Hát ez csodálatos. Na jó, mindegy igazából. Kevin Levroniról beszéljünk. Kevinről. Na, Kevinről találtunk egy tök jó cikket. Ami arról szólt, hogy olyan fog Kevin visszatérni 2016-ban. Ez egy ilyen fikció jellegű cikk. Azzal indul, hogy van egy újságíró, aki kapott szigorúan titkos jelleggel a nyáron képeket arról, hogy hogy néz ki Kevin. És látta a fotókat, és azt látta, hogy azt a rohadt Kevin nagyon nagy, nagyon izmos, fú, nagyon száraz, nem olyan keskeny a dereka, de nagyon ott van a szeren ez a Kevin. És akkor persze Kevin szokás szerint nem jelentett be különösebben semmit, nem szokás szerint igazából, pont hogy a saját szokásával ellentétben most nem jelentett be semmit, hanem azért itt terjeng az a pletyka, hogy Kevin készül, de hogy igazából senki nem tudja, hogy fog-e indulni. És akkor eljön a Mr. Olympia napja, Kevin megjelenik a versenyző jeligazításon, aláír mindent, senkivel nem beszél semmit, aláír, aztán elmegy és csinálja a dolgát, és mindenki arról beszél, hogy úristen, hát minek indul el, hát tökörelk, hát már nem jó, meg már mit kell már bizonyítania, hát a legendás testépítő 90-es évekből, meg minden. És akkor jön a verseny, és akkor, amikor hirdetik az eredményt, akkor Dexter negyedik lesz, mert Dexter megint formában van, de hát hiába, mert csak negyedik helyre jó. Hatalmas felháborodás, mert minden, Phil Heath ugyan jobb volt, mint 2015-ben, de hát tavaly gyakorlatilag nem volt jó magához képest, úgyhogy ez még mindig nem elég. Phil Heath harmadik lesz, és akkor az első hely sorsa az két ember között dől el. Big Remy, aki hatalmas, brutális, még szálkásabb is, mint volt legutóbb, de még mindig nem romszáraz, tehát kicsit még Big Remy is verhető, és ott van Kevin, aki abszolút fel van készülve, rettenetesen izmos, brutális, kegyetlen, kicsit szélesebb a dereka, de nagyon-nagyon ott van a szeren, és akkor ők ketten kiállnak, hogy most eldőljön, hogy ki lesz a Mr. Olympia 2016-ban, mert címvédés már nem lesz, az biztos, ugye Phil kiesett, és akkor megszólal a Becker, és felébred. De milyen jól emlékeztél erre? Hát ugye erről szólt a cikk, tehát ez volt az egészben a poén, most a poén az megmaradt, ennyi az egész. De hát gyakorlatilag erről van szó, Kevin LeBron szeret arról beszélni, hogy visszatér, meg néha, én elhiszem neki, hogy ezt ő komolyan gondolja. És akkor tényleg elkezd felkészülni, és akkor rájön, hogy nem kell ez már neki, már nem bírja ezt őt csinálni, már nem úgy működik a teste, már nem jó ez, nem néz ki úgy. És egész egyszerűen nem kell neki ezzel foglalkozni, ezt feladta, Kevin LeBron legfeljebb az álmainkban térhet vissza, álmodozhatunk arról, hogy egyszer tényleg Kevin visszatér és szétrúgja mindenkinek a pofáját, mert ő a legjobb, és ezeket a mai csicskákat simán nagyon veri, de nem, nem. Ez nem reális. Hát ez olyan hülyeség, mint hogy emberek évtizedekig ábrándoztak arról, hogy Arnold Schwarzenegger visszatér. Visszatért 80-ban, de aztán utána ábrándoztak róla, amikor már esély sem volt erre, de egyébként például Lou Ferrigno visszatért, csak hát minek? Mert ugye be volt ő harangozva Mr. Olympia esélyesként, de hát valójában aztán semmi esélye nem volt rá. Hát a Mr. Olympián nem, de egyébként Lou meglepően jó volt, tehát azért ő nem az a fajta csalódás volt. Hát nem, mert még talán még jobb is volt, mint csúcs jobb volt formájában, mert tényleg éles volt meg minden. Nem, tehát 90-es évek elejéről beszélünk, és mondjuk 70-es évek közepén versenyzette utoljára, talán 76-ban még elindult, vagy valamilyen sztori volt, de ugye nem nyerte meg a Mr. Olympiát soha. Nem, nem. De utána eltelt 15 év, és a 70-es évekről a 90-es évekre ég és föld, tehát hatalmasat fejlődött a testépítés, és Lou Ferrigno akkor tényleg romszáraz formát hozott, tehát akkor tényleg olyan volt, hogy megfelelt a kor igényeinek. Egy probléma van, hogy ahhoz nem volt elég jó, hogy Dorian mondjuk lenyomja. Hát ahhoz nagyon nem volt elég. Sőt, hát igazából Flex Weaverhez, meg ezekhez az akkori sztárokhoz nem nagyon volt köze, tehát elindult az olimpián, talán valami 8. lett, vagy ilyesmi. Nekem valami ilyesmire emlik, nem akarok nagy baromságot mondani, top 3-4-ben nem volt, ez biztos. Nem, az biztos, hogy nem volt, de én egyébként még nem is 8-ra emlékszem, hanem valami ilyen futottak még. Hát talán annyira nem volt rossz, nem tudom, kiugrizhatjuk, de igazából nem vagyok benne biztos, hogy van-e értelme annak, hogy úgy csinálunk, mint ha tudnánk, miközben nyilván fogalmunk. Nem, hát kiugrizzuk, ennyi, ezzel nincsen gond, de hát muszáj kiugriznunk, mert akkor meg tudjuk mondani, hogy mi van. Azt mondja, hogy 10. lett. 10. lett. Hát, 92-ben 12. lett, 93-ban 10. lett, tehát háromszor indult el, 75-ben indult el utoljára, akkor 3. lett, és igazából túl sok Mr. Olympia szereplése Lou-nak nem volt soha, hiszen 73-ban indult egyszer, nem, bocsánat, 74-ben indult, akkor ő volt ugye a nagy kihívó. A Pumping Iron az 75 volt különben. Igen, a Pumping Iron az 75 volt, és 74-ben 2. lett. Hát szintén Arnold maga. Nehéz súlyban, mert ugye abszolút volt akkor még, illetve akkor még nem abszolút volt az olimpia, nem volt egy könnyű súly, meg egy nehéz súly, és abból választottak egy abszolútot, és 75-ben egy 3. lett, Serge Gnabry volt a 2., ha jól emlékszem, és akkor igen, utána 92-ben visszatért, 12. helyel, 93-ban egy 10. helyel, és akkor átment 94-ben Masters-ben, mert akkor volt Masters Mr. Olympia, és ott csak 2. lett egyébként. Nem tudom, hogy ki verte meg Masters-ben. Robbie Robinson. Hoppá! Tehát sok mindenre gondoltam, de erre nem. Igen, aki azért nagyon komoly. Hát meg, bár nem biztos, Robbie Robinson, akkor egyidősek voltak nagyjából, nem? Most, ahogy így gondolkodtam, hogy az jutott eszembe, hogy Robbie Robinson most már azért viszonylag öreg, de azért rájöttem, hogy a 90-es évek elején szerintem ő is akkoriban töltötte a 40-et, tehát ők nagyjából egyidősek lehetnek. Robbie Robinson 46-os születésű konkrétan. Azt nem bírom kiszámolni, hogy mennyi év, de elég sok. És hát akkor már 48 volt. 77-ben indult először Mr. Olympián, tehát akkor lett igazából nagyjából 76 körül lett profi. Mr. Olympián egyébként volt első, de ugye csak nehéz súlyban, tehát nem lett abszolútban első. Azért nincsen Mr. Olympia címe. Igen, tehát ezt tudni kell, hogy ő megnyerte az olimpián a kategóriáját, de az abszolút bajnokokra emlékszünk, tehát őket emlegetjük Mr. Olympiaként, Frank Zane verte meg, ha jól tudom. Aztán ugye Mr. Olympia versenyzése volt neki, azt hiszem 78-ig. Nem, 79-ben még indult. Utána már nem indult Mr. Olympián egészen 84-ig, ahol csak 17-dik lett. De most még csak 84-nél járunk. És végig profi versenyzés. Lehet, hogy a 80-as évek is már ilyen visszatérőkről szólt. Szerintem pont 84-ben tért vissza Sergio Oliva is az IFBB-be. Voltak olyan évek, 89-ben se indult az olimpián, 90-ben se indult, 91-ben megint indult, 13-dik lett. Persze, ha jók itt az adatok. Aztán Masters olimpiát ugye megnyerte 94-ben. 95-ben már csak második lett, 96-ban már csak negyedik. 97-ben az 50 fölötti Masters olimpián lett első. Volt Arnold Classic Masters is, ott is harmadik lett, és egészen 2001-ig versenyzett Robbie Robinson, ami azért nem semmi. Az hány év pályafutás? Sok. 77-től? Hát sok. 30 körül, nem, nincs annyi, 25 inkább. Igen, igen, azért az komoly. És azt hiszem Robbie Robinson 175 cm magas, mint ilyen pont. De ez nem igen, biztos. Ideális testépítő magasság, de egyébként igen, alacsonynak számít a 175. De hogy ez ideális magasságnak is számít, és ideális testépítő magasságnak is számít. Aha. Pont ez az átlag. Hát ez sajnos ezeket az értékeket fasz méretben nem tudom. Hát szerintem senki nem tudja, mert egyrészt ugye senki nem engedi, hogy tényleg lemérjék a farkát, így mások ilyen közvéleménykutató jelleggel. De aki engedi, az meg beteg. Az beteg, de bemondásra meg nem mehet, mert mindenki azt mondja, hogy 40 centi. Egyébként tehát, meg nem kurva mindegy. Ez is igaz, ez is igaz. Na, lapozzunk ebből az undorító témából tovább valami jobba. Ja, Kevin zenél egyébként. Azt nem mondom, hogy játsszuk be a zenéjét. Hát mert kurva rossz. Hát ez nem az igazi, de igazából Kevin zenéje az ő viszonylag vállalható. Tehát hogy az nem az a hányás. Most szerintem a full blown nevű zenekarról beszélünk? Vagy nem, most egy nem, újabb nem. Új zenéi vannak. Ja igen, most csak ilyen néven zenéje, hogy Kevin Lebruni. Hallottad az új számát? Nem, mint hallottam, de nekem úgy tűnik, hogy rossz. Az előző száma szerintem jobb volt, és azért az sem volt az a fajta, amit én úgy magamnak hallgatok szórakozásképpen, de ez már majdhogy nem valami minőség. Tehát hogy úgy tűnik, hogy mintha komolyan gondolná ezt a zenélést legalább valamennyire. Bár ugye ahhoz képest meg nem sok zenét ez csinál. Ez a See the Light. Ez a régebbi. Na közben kinyomoztuk, és ez az Avalanche nevű szám, amiről szó van. Igen, ez az új. És ez jó. Gyakorlatilag egész jó. Úgyhogy bejátsszuk. Máskés, ez a Geci Kevin csak egy percet tett belőle közé. Hát meg ez kell ilyen vásárolni. Részlet lesz, úgyhogy ez megvásárolni van. Nem tudjuk, de most jön az egy perc. Van egy téma, amiről kéne beszélnünk egyébként, ez a hagyományok, csak már nem tudom, mit akartam róla mondani. Hát az meg egy külön érdekes kérdés, de igazából ennek a levélnek is van hozzá köze. József írt nekünk, azt írja, hogy egy viszonylag első világbeli problémát vetnék fel, nevezetesen a tegezés-magázás témakörét. Annak idején a magázást a tisztelet megadása, illetve a társadalmi rang elismerésére hozták létre. Egy udvarias tisztelettudó forma volt. Ad abszurdum, a gyereket az iskolában is magázták, illetve volt, hogy a férj és feleség is magázta egymást a családban. Mára viszont már szinte teljesen kikopott, és engem egész pontosan ez a szinte zavar. Kezdjük az egyszerűbb, még ma is egyértelműbb esetekkel, hivatalos ügyintézés önkormányzatnál, postán, illetve tárgyaláskor, idősebb emberek megszólítása, stb. Ilyenkor mindenki magázódik, korrekt, egyértelmű, kicsit talán régies, nehézkes, de igazából nem zavaró. Van viszont egy szürke zóna, amiben egy 30 felé belecsúsztam. Olyan emberek kezdenek el magázni, néha 20 éves srácok és lányok boltban, konditeremben, a pultnál, akiket én magamtól simán letegeznék, néha váltogatják, tegezbe kér valamire, amikor megérkezek, és magázba kíván jó estét, amikor elköszön. Tegezbe köszön, de azt kéri a kollégától, hogy hozzon egy törölközőt az úrnak, mármint nekem. A vonaton magázba kéri, hogy hozzáférjen a szemeteshez, majd tegezbe kérdezi, tudok-e segíteni a tabletjén beállítani pár dolgot. A csendőrpertút nem szeretem, egyik mint tegez, másik pedig magáz. Én magamtól nem magáznék egy 20 éves srácot, lányt, néha viszont ők magáznak. Egy időben bosszúból kipróbáltam, hogy mindenkit magázok, idegeneket, kortól függetlenül. Ekkor az idősebb eladó magázba köszön vissza, a fiatalabb tegezve, hogy tetézzem, én nőknek nem kívánok jó napot, hanem akkor már kezit csókolom. Nekem még gyerekként ezt tanították. Én is. Szerintem mindenkinek ezt tanították, csak a fasz sem használja, amikor tanítottak. Így felnőtt ember. Tehát, Nem, én ezt használom. Tényleg? A mai napig, igen. Tehát én nem, nőnek nem mondom, jó napot kívánok sose. Jó. Ha mindenki mindenkit magázna 18 év fölött, az nem zavarna. Az angoloknál annak idején egyenesen eltörölték a tegezést, mondván, hogy mindenkit megillet a tisztelet. Ha mindenki mindenkit tegezne, az se zavarna. A munkahelyen például ki van mondva, hogy mindenki mindenkit tegez, és ez szerintem nem egy rossz dolog. Nem tűnik ez az egész nagy problémának, de engem ez a fajta elkenése, szétesése a szabályoknak nagyon zavar. Nem a magázás feltétlen, bár egy kicsit nehézkesnek tartom, hanem ez a bizonytalanság. Mintha mindig nekem kéne megtippelnem, hogy a másik most épp öregnek nézve vagy fiatalnak. Vagy tippeljem meg, hogy lazább, közvetlenebb stílusú, vagy távolságtartó, akár 9-10 éves korkülönbségnél is. Ti mit gondoltok a tegezésről, a magázásról? Hasznos, vagy idejét múlt? Ti mindenkit tegeztek? Titeket milyen gyakran tegeznek, magáznak? Szerintem kicsit hosszú lett a levél, és nem lett túl összeszedett, inkább néhány kiragadott példát említettem. De a véleményetek ettől függetlenül érdekelne, a kommunikációnak ugyanis nincs kressz szabálya, ami alapján minden egyértelmű lenne. A műsort nagyon szívesen hallgatom, csak így tovább. Ezt nagyon jól tettem, hogy nem töröltem le egyébként, mert azért egy kicsit szopjuk le magunkat. Beszéltünk erről egyszer, nem olyan régen, a Mi a férfi című adásban, hogyha jól emlékszem, amikor felmerült ez azért, mert aki megkérdezte tőlünk, hogy szerinted, illetve tőled kérdezte meg konkrétan az edzőválaszolban, hogy szerinted mitől férfi a férfi, akkor úgy köszönt el, hogy további szép napot, és akkor te elmondtad, hogy szerinted mennyire nem férfias. Igen. Az rohadtul. Na, mindegy. De nem tudom, nem tudom megmagyarázni, miért ez egy érzés. Tehát nincs arra, hogy amikor az emberek szép napoznak, amitől én így hányok, nem tudom megmagyarázni, hogy ez tömér van nekem a lábrázásom, csak ez egy érzés. Tehát ránézel egy kisfiúra, aki nyervogva kommunikál neked, akkor azt ugye van egy érzésed, hogy nem férfias, nem biztos, hogy meg tudod indokolni. Nyilván össze lehet szenni a vizuális meg egyéb benyomásokat. Arra, hogy a szép napot kifejezés szerintem miért übergáz, és miért nem kéne egy férfinek ilyeneket mondani, erre nem, nincs racionális magyarázatom, csak szerintem kurva szarú hangzik, és kész. Tehát nem tudom, ez egy érzés, ezt az érzést váltja ki belőlem. Mint ahogy azt se tudod megmagyarázni feltétlenül, hogy valami miért büdös, más meg miért illatos. Nem tudod megmagyarázni, ezt érzed, és kész. Nincsenek szavak igazából a szagok leírására, vannak, csak nem túl találóak és nem túl pontosak. Ugyanez van egyébként a benyomásoknál, tehát hogyha valakit meglátsz, látsz rajta dolgokat, amiket észreveszel, hallod a hangját, látod a gesztusait, de ezek nem olyan dolgok, amikre így rá tudsz mutatni. Ez persze relatív dolog, például az asszony szerint a mops büdös, szerintem ez meg mops illat. Azért ez nagyon nagy különbség látása. Lényeges különbség. Lényeges különbség. Hiszen egy olyan dolog, mint egy mops, az nem lehet büdös eleve. Mert? Hát mert nem, mert hát a mops az olyan szép, hogy az csak illatos lehet. És amikor fingik? Akkor is. Ja, jó, oké. A szegény krinónak mondtam mindig, hogy milyen szép kövér, meg hogy büdös. De hát a krinó az ilyen kellemesen bamba volt. És ennek örült? Hát persze. De mindennek akkor örült, mert bamba volt. Meg kedves. Igen. Na, egyébként a levéllel semmi baj nincs. És a problémát teljesen értem, mert ezt ugyanígy ismerem. És ezeket a dolgokat, ezeket előírhatná egyfajta etiket, csak ilyen nincsen. De hogyha lenne is, kifoglalkozna vele, tehát ezt valahogyan bele kell tolni mindenkinek az arcába, hogy effektíve elolvassa, értelmezze, és hogy használja is a hétköznapokban. Az a baj az etikettel, például mert ez egy létező dolog, hogy etikett, csak ez egy perifériás dolog, és az emberek leszarják. Ha lenne egy olyan fajta köznépi nevelés, aminek a része lehetne az, hogy ilyen szokásokat kialakítunk és megtanítunk, és azt az emberek el is fogadják, nem pedig leszarják. Tehát ugye az a baj, hogy a társadalomnak van egy olyan hozzáállása, hogy amit tanítanak neki, az sose jó, hanem mindig csak a köcsökség, amit lát a tévében, mindig az a jó, és azt kell utánozni. De az emberekkel meg tudnánk értetni, hogy igenis nem menő az, hogy köcsög vagy, meg nem menő az, hogy gyökér vagy, hanem az a menő, hogyha bizonyos dolgoknak megfelelsz, és lenne egy ilyen szabályrendszer, amit valahogy a vonzóvá tudnánk tenni, akkor ezek a dolgok tisztázva lennének. És ma ez már felborult, egy kicsit tényleg kapcsolódik ez a hagyományokhoz. Ma ez a dolog már felborult. Én azt gondolom egyébként, hogy ez a magázódás és tegeződés probléma, illetve ebből az a rész, hogy valakit magázunk, ennek a funkciója az lenne, hogy megadjuk a tiszteletet, de ez egy hazugság. Attól, hogy valakit magázunk, abszolút nem adunk meg tiszteletet. Ez a csendőrpertú esetén működő dolog, meg létező dolog, hogy akit valaki, azért tegezünk le valakit, mert kisebb rendűnek tartjuk, és úgy gondoljuk, hogy mi tegezhetjük, ő meg nem tegez, vagy nem tegezhet minket, ez így működhetne, de ez de megint... De ez alázás, nem tisztelet. Igen, ez megint nem lehet egy legitim dolog. Tehát a tisztelet az nem arról szól, hogy én hisztizek, hogy engem tiszteljenek, vagy én így akarom erőszakkal a tiszteletet kivívni, hanem az arról szól, hogy tisztelnek, vagy nem, mert van-e ok rá, hogy tiszteljenek. Én úgy gondolom, hogy a magyar nyelvben, a magyar kultúrában a magázás az egy létező dolog, de egy kicsit már meghaladtuk. Nem mondom, hogy a magázást meg kell szüntetni, és a nyuggereket le kell tegezni. Egyáltalán nem így gondolom ezt, de úgy gondolom, hogy ezt valami mederbe lehet terelni, és hogy a mai 20 évesek orbaszájba magázódnak, ez valahol rohadtul szánalmas, mert látszik, hogy ennek nincs ennek a dolognak alapja egyáltalán. Nem mész a boltba, bennáll a nyíkhaj, de köszönsz, hogy szia, mert hogyan köszönj egy 22 éves gyereknek, vagy egy 18 évesnek? És te vagy, mit tudom én hány éves, nem tudom mennyi vagy, ugye, de azért mi fiatalok vagyunk, tehát én 40 felül vagyok, de én rohadtul fiatal vagyok, én nem olyan vagyok, mint egy 40 feletti ember 1970-ben, ez egyértelmű. Tehát nekem már ilyen életmódom van, én fiatal leszek mindig, viszonylag fiatalosan fogom dolgaimat csinálni, bár már bizonyos dolgokban olyan vagyok az ultrakonzervatív, de az Ákosféle veretes vecét stílust és ezt a megjelenést, hogy én vagyok most a nagy polgár, ezt nem fogom felvenni soha, mert én nem ilyen stílus ember vagyok. Szóval nálam ez teljesen normális, hogy gyakorlatilag mindenkit tegezek, és mindenkivel tegező viszonyban vagyok, pont azért, mert nem gondolom azt, hogy tiszteletet adok meg azzal, hogy valakit lemagázok, sőt, inkább azt gondolom, hogy ha valakit magázok, azzal egy ilyen távolságtartást fogok eszközölni, és nem biztos, hogy ez a távolságtartás ilyen, ez inkább egy ilyen rideg távolságtartás, és nem biztos, hogy ez jó. Nem biztos, hogy én bemegyek egy boltba, vagy egy étterembe, akkor nem biztos, hogy én távolságot akarok így ezen a szinten tartani az ott levő alkalmazottakkal. Nem mondom, hogy a legjobb barátjuk akarok lenni. Hát az attól függ, hogy mennyire jók az alkalmazottak. De én úgy gondolom, hogy egy ilyen laza viszony az teljesen belefér, hogy ne kelljen itt ilyen melev protokolláris stílusban az embernek kommunikálni egymással. Hivatalos ügyekben nyilván marha sokszor magázódunk, de most mit tudom én, voltam X cégnél tárgyalni, ott is tegeződés ment. Hétfőn megyek egy másik céghez, ott tudom életből, hogy magázódás lesz. Ilyenek, vagy a bíróságon mondjuk a bírót nem tegezed le. Tehát ezek a dolgok működnek. De hogy ma felborult ez a dolog, és hát valószínűleg a mai fiatalok, akikkel találkozunk így üzletekben, meg mindenhol, ők azért valószínűleg nem maguktól ilyen hülyék, hogy magázódnak. Bár egy csomó esetben lehet ez egyfajta önbizalom probléma is. Maguktól hülyék egyébként egyrészt, másrészt én nem gondolom, hogy ez különösebben hülyeség, hiszen honnan az Istenből tudja? Nagyon egyszerű. Tehát nem egyértelmű a dolog. Van két 20 éves ember, mert mondjuk tekintsünk engem 20 évesnek, van két 20 éves ember, és az letegezze az egyik a másikat, akkor automatikusan vissza kell tegezni. Nincsen rá ok, hogy ne tegezze az ember a másikat. Jó, akkor mondjuk elárulunk egy hatalmas titkot. Én 20 éves vagyok, velem még nem nagyon volt olyan, hogy letegeztem egy 20 évest, és utána visszamagázott. Szerintem soha. Velem volt. Tehát így zéró alkalommal. De várjál, 20 éve volt ilyen, vagy mondjuk 15 éve, amikor 20 éves voltál meg? Nem tudom. Én úgy gondolom, hogy... nem volt? Hát, de majdnem biztos vagyok. Nem azért, mert most már nem nézek ki 20 évesnek, mert eleve 20 évesnek nézek ki most is, hát ez alap. Nem arról van szó, hanem arról van szó egyszerűen, hogy akkor nem terjedt még el, 20 évvel ezelőtt nem volt az a hülyeség, ami most van. De lehet, hogy akkor ez jobban bevett szokás volt, hogy az idősebbeket magázzuk. Nem, én úgy gondolom, hogy ezt utasításba is kiadják bizonyos cégeknél, hogy magázodni kell. Itt van a gymmel szemben egy cukrászda, ahova bemész. Ez egy vidám cukrászda, vidám nyalókák vannak a falon, meg mit tudom én. Vagy legalábbis a felső szintje ilyen nagyon színes, vidám gyerekeknek minden. Bemész, ugye egy vidám hely, cukrászda, köszön, sziasztok, jó napot kívánok. És ez a stílus megy, és akkor mondom, hogy basszátok meg, köcsögök, akkor nem járok ide, basszátok meg a süteményeteket, úgyis csak dagat leszek tőle, semmi értelme nincsen, de ez a stílus megy. És nem tudom felfogni, hogy miért, de hogy ez főnöki utasítás, abban én szinte biztos vagyok. De tény, hogy vannak olyan fiatalok, akik nem tudják kezelni az önbizalmukat, és nem tudják, hogy hogyan viselkednek, és ezért lemagáznak. Ha látok egy viszonylag értelmesebb embert, akkor én szoktam ezt vele közölni, hogy én nem szeretnék magázódni. Úgyhogy nyugodtan tegezzél le. És akkor ez általában így működik. de mit tudom én, nekem is van a helyzet, audiotechnika szervizbe voltam, kijött egy pali, nem tudom, hogy nálam idősebb volt, vagy fiatalabb, de hát őszhajú volt már, lehet, hogy idősebb volt, és akkor először magázottunk, de hát az ilyen önkéntelenül is átvált a kezdődésben, mert semmi értelme a magázódásnak így ezen a szinten. Én úgy gondolom, hogy magázódás az egy hivatalos, meg protokollális ügy, bankba megyünk ügyintézni, akkor mondjuk magázódunk, de még az sem fejtlétlenül. Alapvetően azt mondanám, hogy a magázódás úgy fassága, hogy van, és el kéne törölni a picsába. De én például a múltkor voltam bankban, és egy ilyen fiatal csaj volt ott, hát viszonylag fiatal, ott valami 20 éves csaj volt ott, simán letegeztem, és simán tegezett ő is. Tehát persze, ez működik, probléma, ez működik, de, ez bank. De nem biztos, hogy működik. Nem, jó, hát hogyha függ... egy 50 éves nő lett volna, akkor magázok. Tehát ennyi. Hát igen, ennyi, de mindegy. A fene tudja, ezek a dolgok kialakulnak. De a lényeg az, hogy azt mondanám alapvetően, hogy ezt a magázódást a picsába el kell törölni. De azt gondolom, hogy ez mégse jó, mert lehet, hogy a véleményem megfordult az utóbbi mondjuk egy-két évben ezzel kapcsolatban, mert így még egy gátat elveszünk a teljes agyhalál felé. Az a helyzet, hogyha ezeket a dolgainkat is eltöröljük, és teljes lazaság lesz, és szarunk, akkor tényleg már az lesz, hogy a végén már köszönni se kell, meg semmit nem kell csinálni. Szóval ez nem jó. Hát köszönni azért még kelljen. Tehát a köszönésnek van egy funkciója. Nem, én azt mondom, hogy magázódni is kelljen, csak azt tudni kell, hogy hol, meg mikor. Tehát az, hogy hétköznapban bemész a rohadt közérbe, és a 20 éves köcsög eladó magázódik, de ráadásul olyan stílusban elődje, hogy te őt már ne tegezd le, mert ő az eladó itt a boltban, mert ezt a stílus sajnos nyomják nagyon sokan, azért ez gáz. Ilyenkor inkább bevállalom a csendőrpertut, és azt mondom, hogy jó van, akkor szopassad magad, hülye gyerek, mert én tegezni foglak úgyis. Hiába erőködsz itt kivívni a nagy tiszteletemet, bazd meg, hogy magázzalak, akkor is csak egy köcsög vagy, aki itt van 22 évesen, és erőködik, hogy ő le legyen magázva, de nem lesz, mert egy 22 éves takony, hülye gyerek, aki éppen erőködik, hogy le legyen magázva. Szóval ez benne van. De egyébként, hogyha minden áron vissza akar magázni egy boltban, az két dolog lehet. Egyrészt majd tényleg az, hogy a főnökség kiadta neki, hogy magázódni kell minden vevővel, gondolom. Bízunk benne, hogy nincsen rajta lehallgató készülék a seggében, mikrofon meg ilyenek. Én el tudom képzelni, hogy van ilyen geci főnök, aki szórakozik vele, meg vannak geci munkatársai, akik beköpik ilyen hülyeségekért. Abszolút ebben látok rációt. Tehát mindegy. Érted a helyzet paradoxonát? Egy olyan világban, ahol Facebookon bassza a kurva anyját az összes fogyatékos hülye baromfasz, és oda fényképezgeti magát, egy olyan világban idióták előírják fiataloknak, hogy tegezzék, vagy magázzák le a másik fiatalt. Tehát ez rohadtul nonsens. Jó, hát ez az egyik verzió. A másik verzió az, hogy esetleg sas szeme van, meg hatodik érzék, és megérződte igazából, már nem vagy fiatal. Legalábbis nem vagy 20 éves. Hát jó, de most akkor még öreg se vagyok. Hát oké, de ilyen, ez az a szürke terület igazából, pontosan erről szól a levél. Én nem hiszem, hogy én ránézésre szürke terület lennék bárkinek is, olyan rohadtul nem hiszem. Én szerintem nem olyan vagyok, nem vagy szürke. Én szerintem olyan ember vagyok, akire így ránézel, és lehet, hogy 43 éves vagyok, de ránézel, és azt mondod, hogy ezzel az emberrel tegeződök, mert nem olyan típusú ember, akivel magázódni kell. Legalábbis én szerintem rólam az látszik kívülről, hogy én nem vagyok az a kurva nagy fontos ember, akit most rohadtul magázni kell, bazd meg, mert beszarok, ha nem magáznak véletlenül. Jó, hát aki ismer, az biztos, hogy ezt tudja. Aki először lát, és így valamit köszönnie benne, kell, hogy látszik. Az bízom benne, hogy ez látszik. Magáz simán, tehát, hogy ennyi. Na mindegy, jó. És itt egy kicsit rá is térhetnénk akár arra a témára, amit már akartam feszegetni, csak nem tudom, hogy ezt most nem fogom túlságosan leegyszerűsíteni, ez pedig a hagyományok. Ádám haverommal erről beszélgettem, aki ilyen közepesen náci egyébként, meg vannak ilyen elmebeteg dolgai, de amúgy egy jó srác. A hagyományokról, és ebből teljesen eltérő véleményünk van, illetve nem teljesen eltérő véleményünk van, mert mind a kettőnk szerint a hagyományok fontosak, csak nem mindegy, hogy milyen szinten fontosak a hagyományok szerintem, meg szerinte se. Hát ő például nagyon szereti a ilyen magyar népművész dolgokat, és lehet, hogy ő legszívesebben állítana a kertbe egy székelykaput, én meg ezt utálom, én ezt egy mesterkélt fassának tartom. Ilyen szempontból úgy gondolom, hogy haladni kell a korral, és nem kell olyan szimbólumokat visszahozni, aminek már nincs értelme meg jelentősége. Bennem kurvára rossz érzést kelt az összes ilyen, hogy egy falut nem modernizálnak, valamilyen szinten nem úgy értem a modernizálást, hogy most aztán a Facebook legyen a falu helyén, hanem úgy értem a modernizálást, hogy nem kell ilyen elbaszott, számomra ezek rossz kedvet okozó szimbólumok. Én nem szeretem ezeket a régi faragott szarokat, székely kaput meg ezt a sok baromságot. Nekem ez nem tetszik, ez nem esztétikus. Az a lakóterep, ahol én felnőttem, az ilyen viszonylag modern kockaházakból állt, és az idióta barmok odabasztak egy székely kaput. Mi a fasznak? 1989-ben épült a hely, mi a szart keres ott egy kibaszott székely kapu? De ezek az idióták megcsinálták. És érted, két dolognak a stílusa rohadtul nem illik össze. Tehát az egész ilyen gics-gagyi szar, ez olyan, mint amikor a hülye a modern családi házát terül, aki ott kerti törpékkel, mert neki azt tetszik, mert ennyire ízlésficamos. Szóval nekem ez a dolog, én azt gondolom, hogy a hagyományokhozás az fontos, csak nem így kéne őrizni, hanem mondjuk az ennek megfelelő helyen, azért, mert a hagyományok fontosak, nem kell Budapesten visszatérni a mécses világításra, meg a lovaskocsira. Hát az tiszta mázli, hogy nem kell, mert különben elég szar lenne egy Budapesten lakni. De vannak olyan hülye emberek, akik úgy látják Budapestet a mai napig, hogy nekik macskakő kellene, meg lovaskocsi. De hát nyilván ebbe kell valami kompromisszumot kötni, de ennek ellenére, hogy ez ugye a saját egyéni ízlésem, tehát azt tudni kell, hogy ez nem egy törvényerejű vélemény, hanem én ezt így érzem, de lehet, hogy én ebbe tévedek, más meg máshogy érzi. Nem hiszem egyébként, hogy ez egy olyan téma, amiben lehet tévedni. Hát a vélemény az olyan, hogy valakinek van egy véleménye, másnak meg más véleménye van. A véleményben egyféleképpen lehet tévedni, hogyha baromságokra alapozod. Hát nem, abból is lehet, hogy a vélemény az valamilyen érzésből fakad, csak vannak, amikor az embernek olyan érzésekből vannak véleményei, vagy véleménye, amilyen érzésekre nem kéne figyelni. Mondjuk valami belső nyomor miatt van neki ilyen véleménye. Tehát veszel egy új autót, és jön a szomszéd, és neki ki kell találni, hogy miért szar az autód, és lesz egy véleménye arról, az a vélemény neki azért van, mert egy irigy fasz. De az egyébként nem is egy igazi vélemény, az csak szöveg. Ettől még vélemény. Na de mindegy. Szóval én úgy gondolom, hogy a hagyományok mindezek ellen marha fontosak, és ha nekünk nincsenek hagyományaink, nem tartunk hagyományokat, akkor ugye megyünk abba a degenerált világba, amikor elvágjuk munkat a gyökerektől, és semmi nem számít. Semmi se szent, semmi nem számít. Hát ugye ezt látjuk most. Most ezt látjuk, ez a folyamat van. Én úgy gondolom, hogy ezeket a gyökereket és a hagyományainkat, azokat direkt akarják kiírtani bennünk. Mondok egy egyszerű hagyományt. Család. Férfi, nő, házasság, gyerekek. Ez egy hagyomány. Akár a karácsony is egy hagyomány. Soha nem szerettem a karácsonyt, mindig utáltam, mindig láttam, hogy ez a kereskedők ünnepe, de az, hogy a család összejön ezen a napon, mondjuk nem úgy, mint az elmebetegek, akik stresszelnek a kibaszott karácsonyfa miatt, hanem normálisan összejönne, ez egy szép hagyomány. Vagy az, hogy számon tartjuk a haveroknak a születésnapját, és akkor elmegyünk sörözni egyet, vagy kajálni egyet, vagy bármi, ezek jó hagyományok. Aztán lehetnek egészen ősi vagy vallási eredetű hagyományok is, ma minden szentek meg ilyenek. Ezek jó hagyományok, csak egy baj van, hogy én azért fázom a hagyományoktól rohadtul, és azért nem tartok semmilyen ilyen hagyományt, nem járok ki minden szentekkor a temetőbe egyáltalán, mert ezek a hagyományok sajnos nálunk nagyon szarul vannak interpretálva szép magyar szóval. Tehát a hagyományainkkal itt Magyarországon az a nagyon nagy probléma, és azért óckodik tőle a következő generáció, mert sajnos a hagyományaink szarok. Nem feltétlenül a hagyományaink szarok, tehát igazából én úgy érzem, hogy ez kicsit olyan, mint a családnak a dolga, tehát a család az egy jó dolog, a család az mindig az emberektől lesz szar. A hagyomány is egy jó dolog, igazából a karácsony is egy jó dolog, csak az emberektől lesz szar. Mert az emberek nem feltétlenül, hát rá is görcsölnek, de mondok egy egyszerű példát, ugye, amit mondtam, minden szentek. Nézd meg, minden szentek ünnepén mit csinálnak az emberek? Az összes birka a hidegben kivonul a temetőbe, ott kerülgetik egymást, a felárazott koszorúkat meg a virágokat megveszik egy csomó pénzért, és egy ilyen elbaszott, ilyen hullahangulatú fasz tudja, nem is tudom ezt normálisan elmondani, hogy ez milyen, mert gyerekkoromban vettem ilyen részt, egy ilyen rohadtul szarkedvű, megy ott a sok varjú, egy ilyen menet, és a halottainkra úgy emlékezünk, bazd meg, hogy semmi pozitív dolog nincs benne, tehát nem egy vidám, ez nem egy ünnep, hanem ez egy ilyen gyászlófasz az egész, most ennek mi értelme van? Miért kell ilyen szarul csinálni? Miközben az amerikaiak, a hülye amerikaiak, azok mondjuk a Halloween-t ünneplik, ami meg egy vidám, mókás valami. Tehát annyi az amerikai kultúra közötti különbség, hogy itt ezeket felismerték, hogy nem kell mindent ilyen búval baszottan csinálni. Hát igen, de mondjuk tényleg, tehát az, hogy mindenki kimegy a temetőbe, az nem egy olyan nagyon pozitív dolog. A temető az nem egy vidám hely. De mi a fasznak mennek ki a temetőbe, hogy őszintén értem én, hát rendben kell rakni a sírokat, hogy ne legyen tiszta retek meg. Nem azért mennek ki, nem. Kimennek, gyújtanak egy gyertyát, ott állnak, nem csinálnak semmit. Gondolnak a halottra, de ahhoz nem kell kimenni a temetőbe. Bazd meg, miért nem jön össze a család inkább? Otthon, és gyújtanak egy gyertyát otthon. Tehát miért ilyen hülyén van ez a hagyomány kitalálva? Ezt nem értem, mert nem fogtam fel soha. Tehát egy csomó olyan hagyományunk van, ami szerintem szar, és ezeket modernizálni kéne. De mindenki megteheti a saját életében azt, hogy a családjával, egyedül, vagy a haverjaival saját hagyományokat csinál, vagy ezeket a hagyományokat átfordítja úgy, ahogy neki kényelmes. Kivéve, hogyha valaki töketlen. És akkor azt mondják neki a szülők, meg a asszony szülei, meg a nem tudom, valakinek a szülei, meg az rokonai, hogy az nem jó, és akkor nem úgy kell csinálni, és akkor egy szerencsétlen idióta módjára úgy csinálja, hogy mondják neki. Ahelyett, hogy úgy csinálná, abból élnek a temetkezési vállalatok, és azzal húzzák le rohadtul az embereket, hogyha meghal valakiük, akkor hagyomány szerint azt úgy kell eltemetni, ahogy van ez a procedúra, és ez azért kerül kibaszott sokba, mert tudják, hogy a hülye úgyis ki fogja fizetni. Mert ez a hagyomány, és ha nem így csinálja, akkor megszólják a parasztok. Tehát erről van szó. Ez is egy gáza. Lehúznak egy temetéssel, mint 1 millió forinttal, mert ez a szokás, ezt így kell csinálni. Tehát ez rohadt hullarablás az egész. És egy csomó ilyen dolog van, csak nem jutnak most eszembe jó példák az igazság. Valentin nap. Ennyiből a Valentin nap egyáltalán nem hagyomány Magyarországon. Ez nem hagyomány. Oké, hogy nem hagyomány, de úgy általában véve valami hagyomány formában próbálják eladni. Nem, ez egy tizenvalahány éve Amerikából importált, kivezárólag komerciális baromság. Az égvilágon semmi értelme nincs, ez nem magyar hagyomány. A Valentin nap egy szégyen, hogy ilyen szart képesek vagyunk átvenni. Ha lenne erre egy saját verziónk, akkor ez jó lenne, de a Valentin nap az ma semmilyen hagyományt nem jelent, az csak arról szól, hogy költsd el a pénzedet, mert február 12-e van. Lehet, hogy véletlenül tudtam ennek a dátumát. Szerintem nem 12, hanem valami más. Mindegy. Lehet, nem tudom. Lehet, hogy 21, nem tudom, de igazából ki nem szarja le. Lehet, hogy az asszony haragudni fog. Nem, soha nem. Foglalkoztunk ilyen fasságokkal, hogy Valentin nap, tehát az teljesen reménytelen. Egyébként én névnapot sem ünneplek, az övét nem is tudom mikor van. Nem is szólítom a nevén, hát nálunk mindenkinek más neve, mint a normális, sajátommal se foglalkozok. Szóval, de ilyen dolgokat például saját magad tudsz magadnak kiépíteni hagyományokat, amiket tartasz. És ez jó dolog, mert ettől vagy az, aki vagy. Hogy emlékszel bizonyos dolgokra, megünnepelsz bizonyos dolgokat, bizonyos dátumokhoz kötsz valamit, ami miatt az a dátum fontos, ez az identitásodnak, annak is, hogy magyar vagy, annak is, hogy ember vagy, egy fontos eleme tud lenni, úgyhogy ebből viszont marhára egyetértek ilyen szempontból a haverommal, az Ádámmal, hogy baromi fontosak a hagyományok, csak hogy mi a hagyomány, meg mi a jó hagyomány, azt teljesen másképpen értelmezzük. De ezeket a hagyományokat most megpróbálják kiírtani belőlünk. A másik dolog, ha már hagyományra beszélünk, ami számomra rohadt undorító, ez a rovásírásos helyiségnév táblamánia. És ezt totál meg tudják magyarázni, hogy ez kell. De bazd meg, olyan emberek állítanak rovásírásos helyiségnév táblát, ami egyébként létező kresztáblának van álcázva, mint az hivatalos lenne, aki el se tudja olvasni a kibaszott rovásírást. De senki és azt mondják, hogy ez történelmi emlék. De ez nem történelmi emlék, ez egy kamu történelmi emlék. Ez csak úgy csinálom, mint a történelmi emlék, de ez nem, ez egy ilyen megerőszakolása a történelemnek. Ez egy fasság. Ha a régmúltról akarunk valami emléket állítani, akkor ezt ne ábrázoljuk már, vagy álcázzuk közigazgatási táblának, hanem akkor csináljunk valami emlékhelyet, és akit az érdekel, az elmegy, és megnézi, és foglalkozik vele. De ez így bohóckodás. És az a bajom egyébként a nagy magyarkodással, meg mindezzel, hogy ennek a nagy része bohóckodás. Ilyen... De ez egyértelmű, nem hiszem, hogy ez egy pillanatig is kérdés lett volna. Egyébként tök jó, amit mondtál, hogy az ember csinálja meg a saját hagyományait, csak ugye az a probléma ezzel, hogyha kitalálsz ilyen teljesen random időpontokat, hogy te most, mit tudom én, június közepén akarsz valami ünnepet csinálni, akkor az nagyon nehéz lesz bárkivel együtt megcsinálnod, mert hogy pont senki nem fog ráérni, és az, hogy te kitaláltad egy hagyományt, az ugye önmagában kevés. De viszont... az ilyen emberekkel nem kell hagyományt csinálni, aki nem ér rá akkor. Hát oké, csak ugye általában... De a hagyománynak pont az a lényege, hogy olyan emberekkel kapcsolatos, akik neked fontosak. Csak ez így a közvetlen családodra fog korlátozódni, nyilvánvalóan, mit tudom én, neked például az asszonyra, meg a gyerekre mondjuk, és lehet, hogy a gyerek már ezt nem is fogja továbbvinni, mert egyszerűen nem tudja kivel. Csak veletek nyilván. Dehogy nem, hát mindenki a karácsonyt is az emberek tovább tudják vinni a családdal, holott. Hát oké, okay, csak az egy masszív hagyomány, tehát az, hogy te kitalálsz valamit, az egy dolog, meg az, hogy 1000 éve van valami, vagy 2000 éve, az egy egész másik. De most a világnak olyan törekvései vannak, hogy ne legyenek semmi hagyományaid. Oké, okay, mindegy, nem és is ezt akartam. Kíváncsi vagyok, hogy a karácsonyt azt mikor kezdik el úgy fikázni, hogy karácsonyozni majd nem lehet, mert sérti a nem tudom kiknek az érdekeit. Ugye erre már azért vannak próbálkozások. Hát biztos, a migránsokat majd sérteni fogja. De nem ez a lényeg. Igazából szerintem a legjobb módszer az, hogyha megfogod az ünnepeket, például a halottak napját, és egész egyszerűen elkezded máshogy ünnepelni, mint ahogy a parasztok. Mert neked az, hogy a halottak napját ünneplik, vagy ahogy hát azt eltöltik, az nem tetszik. És akkor helyette kitalálsz valami mást, például, hogy mondtad, jöjjön össze a család. Tök jó. Szerintem ez sokkal jobb, mert halottak napján akkor mindenki ráér, mert arra szakítana időt, hogy kimenjen a temetőbe, hát helyette nem a temetőbe mentek, hanem összejöttek. De az a lényeg, hogy legyenek jobb. Ilyen dolgok. Legyenek. És igazából meg lehet őrizni olyan hagyományokat, ami rendes népi hagyomány, akár ha ez neked tetszik, akkor meg lehet őrizni a mindenszenteket is, és ki lehet menni nyomorogni a temetőbe, hiszen valakinek ezzel már semmi kifogása nincsen, ez csak az én hülyeségem, hogy ez nekem nem tetszik. De az a lényeg, hogy ezeket meg kell őrizni, ezeket a dolgokat, mert úgy gondolom, hogy ezeket megpróbálják belőlünk kiírtani. És ettől vagyunk azok, akik vagyunk. Az a helyzet. Ezért kell megtartani egy csomó dolgot, mert ettől vagyunk az... Nem mondom, hogy kötelező most elmenni ettől busójárásra, mert a kutyát nem érdekli engem se, de vannak emberek, akik viszont eljárnak, mert őket érdekli, és ezért jó, hogy van ez a hagyomány. Ilyen egyszerű. Na, tök jó. Na mindegy, nem tudom még mit akartam erről mondani, ha legközelebb eszembe jut, akkor majd folytatjuk. Na, hosszú Katinka és a szövetség ügyével kapcsolatban, ugye a úszó szövetségre tudjuk, hogy miről van szó. Arról van szó, hogy hosszú Katinkának volt valami balhéja, nem akart aláírni egy szerződést, nem kapta meg, amit akart, összetépte a szerződést. Hatalmas sírás volt a szövetség szerint, hosszú Katinka egy geci, hosszú Katinka szerint a szövetség egy geci. Lényeg az, hogy kaptunk erről egy levelet Balástól, aki azt írja, hogy nagyon kíváncsi lenne a véleményünkre az úszó szövetség versus hosszú Katinka ügyben. Nem tudom, hogy fel akarjuk-e olvasni az egészet. Nem, de nem is érdemes felolvasni. Na. Megmondom, miért. Én szerintem ma Magyarországon mindenki kurva nagy szakértő a hosszú Katinka kontra szövetség ügyében, és én viszont nem vagyok az. Tehát erről az egész ügyről fogalma nincs, és elkezdhetnék én is trendi módon ebbe okoskodni, de nem teszem, mert fogalmam sincs, hogy kinek van igaza. Fogalmam sincs, hogy erről mit lehetne mondani, úgyhogy ezzel a témával mi egyáltalán azért nem foglalkozunk, mert nem tudunk róla semmit, és én nem akarok ilyen kamu okosságokat itt előadni, hogy kinek van igaza, tehát egyszerűen lövésem nincs. Megmondom őszintén, nem is ástam be magamat ebbe az ügybe, hogy utána olvasgassak, hogy mi van, mert így már megláttam, már befájdult a fejem tőle, hogy ez még nekem nem hiányzik. És ugye erről beszéltünk korábban, hogy ma mi megy a sajtóban, hát ez. Hosszú Katinka ezt csinálja, akkor ezért rinyál mindenki, az egyik szerint igaza van, a másik szerint nem, akkor egymást köpködjük, szövetség ezt csinálja, akkor szövetséget köpködjük, hát ma csak ez van a közéletben. Valaki fingik egyet, a többiek köpködik, kész, ennyi, és erre igazából marha nem vagyok kíváncsi, nem szükséges szerintem az én problémáim mellé, hogy még egy dolgon rágódjak, hogy most itt úristen, kinek van igaza, ez az ő ügyük, majd megoldják, tök mindegy, ez tőlünk nagyon távol áll szerencsére. Na, hát ez egyébként elég korrekt. Nem tudom, igazából én se értek hozzá, nem foglalkoztam vele, nem olvastam utána rendesen. Egyébként is próbálhatnánk valamit itt okoskodni az alapján, hogy mit olvastunk a médiában, de kinek hiszed el, hogy mit ír? Hát ez azt, hiteltelen lenne ebből véleményt mondani, ez a lényeg. Neki állhatnánk okoskodni, de hiteltelen lenne, tehát baromság. Hát igen, és nem csak azért, mert hogy mi nem tudjuk, hanem azért, mert eleve már azt is nehéz elhinni, hogy a média tudja. Tehát, hogy azok a médiumok, amikben hát, olvasunk. Mindenki ért hozzá, mint a focihoz, tehát ez ilyen meg a politikához. Hát jó, csak ez még külön egyébként egy olyan téma, amiről szeret mindenki hazudni, meg mindenki ferdíteni. Kicsit mindenki úgy próbálja beállítani, hogy a két fél próbálja beállítani, hogy ő a frankó, és a másik egy geci. És a média meg hát attól függően, hogy kinek éppen melyik tetszik jobban, ezt lehozza, meg úgy csavar még rajta, média, hogy akarja. Média elmélt a picsába. Közben találtál légtisztítós levelet, az érdekes, mert ugye megmondtam, hogy szerintem a légtisztító az egy fasság, de itt most van egy-két levélírunk, aki megmondja, hogy nem fasság az igaziból. Igen, elolvasom Dani levelét, aki ezt megírta nekünk, és aki ezt rövidebben írta meg nekünk. Szóval a január 1-i részhez szólnék hozzá. A légtisztítónak van értelme. Arról szól a történet, hogy a levegőben a polleneket és egyéb kis részecskéket szűri ki, ez például por allergiásoknak, mint én. Jó, ennek ellenére sok értelmét nem látom, mert helyettesíteni tudom a heti egy pénteki porszívódás plusz felmosás és szellőztetés kombóval. Van még egy levél, ugye? Igen, akkor olvasunk Lóri leveléből is, aki szintén a légtisztítóról írt. A legutóbbi adásban szóba jött a palackozott levegő kapcsán a légtisztító készülék. Ennek létezése úgy vettem észre, hogy némi megütközést keltett bennetek, ami kicsit meglepett. Én rendelkezem ilyen eszközzel, bár nem én vettem, de ez most nem lényeges, így van vele kapcsolatban valamennyi tapasztalatom. Alapvetően a szerkezet egy ventilátorba és egy szűrőrendszer plusz ionizátor kombóból áll. A levegő ionizálása nem új keletű dolog, bevett megoldás a szennyeződések kórokozók semlegesítésére. Például UV-fény használata a medicinában fertőtlenítésre, ahol a sugárzás saját energiája hozza létre a hatást. Hasonlót lehet elérni elektromos kisülések keltette elektromágneses tér segítségével is. Ezt használja a legtöbb ilyen berendezés. Állítólag egyéb jótékony fiziológiai hatásai is vannak, míg a levegő enyhe ionizálásának, de ezek cáfolása vagy igazolása nem annyira triviális, hogy a meglévő ismereteimmel ebbe bocsátkozzak. Így azokról inkább nem foglalok állást, vannak, akik szerint például egyenesen káros, bár a sok fogyatékszintű weboldal brit tudósok jellegű cikkei közt ugye nehéz keresni az igazságot. A felépítésére visszatérve van benne valamilyen papírszerű betét, ami sűrűn egymás mellé helyezett lapokból áll, ez fogja fel a port, illetve van még egy aktív szenes szűrő. Az aktív szén végeredményben hasonló hatású, mint az ionizáció. Az ilyen szűrőbetétek egyébként a gázálarcokban az első világháború idején nagyon jól beváltak a németeknek a mustárgáz ellen, ami egy ideig, míg az ellenség erre rá nem jött, komoly fölényhez is juttatta őket. Mindezekkel nem azt akarom mondani, hogy rögtön irány a boltba, és venni kell egy ilyet, mert ez az egészség legújabb záloga, valószínűleg én sem tettem volna, de alapvetően működik, például konyhában használva az olykor előforduló kellemetlen szagokat tényleg nagyon hatékonyan semlegesíti minden észrevehető mellékhatás nélkül. Na most én azt nem értem ebben, mert ez egy logikus magyarázat, de én azt nem értem ebben, ugye egy gázálasznak a szűrője, vagy egy zárt térben levő szűrő, az úgy működik, hogy a zárt térben levő levegőt kiszűri, de egy lakásban légmozgás van. Tehát hogy a francba tudja ez folyamatosan kiszűrni? Hát értem, hogy tisztítja, de itt folyamatosan fog bejönni. Ha van egy tartály, és előtte a tartály előtt megszűrjük a levegőt, ami a tartályban van, akkor a tartályban levő levegő meg lesz szűrve. Ez eddig érthető. De egy lakás, ez nem egy zárt tér, hanem egy térben, amiben innen-onnan áramlik a levegő, ide-oda, abban elhelyezünk egy szűrőt, ami ott az abban térbe levő levegőt akarja szűrni, miközben az áramlik ide-oda, tehát gyakorlatilag kurva szar hatásfokkal tud az egész működni. Ezért gondolom én ezt egy baromi nagy parasztvakításnak. Lehet, hogy ez a konyhában működik szagelszívóként jól, de alapvetően, érted, kinyitod az ablakot, és akkor milyen levegőt tisztítasz, vagy hogy van ez? Tehát nem. Én ezt inkább gondolom, hogy ez egy baromi nagy parasztvakítás. Attól függetlenül lehet, hogy valamire jó, de nem látom azt, hogy ez ilyen nagyon értelmes technológiai újítás lenne. A másik, hogy persze jó, mi a francnak kell a levegőt amúgy szűrni, mert oké, pollen energia esetén ez működhet, talán annak van realitása, de hát mondjuk jobb lenne nem pollen allergiásnak lenni, talán az egy kicsit jobb. Nem ilyen könnyű szerintem. Dolog egyébként. Nem biztos, hogy olyan nehéz dolog ez, mert azért megfelelő táplálkozási vitamin, ásványanyag, ilyen dolgok, ezek sokat segítenek az ilyen allergiás problémákon. Egyébként vannak ilyen fanatikusok, mint az Erdős Csaba, aki belásta magát ebbe az allergia kérdésbe, és ő például növényeket fogyaszt. Többek között mi az, ami a legjobban felelős a parlagfű? Igen. Na, az Erdős Csaba parlagfű, ez a vállalva szájba. Miért? Mert a parlagfű az szerinte jó, és ő pontosan tudja, hogy az allergia miért alakul ki a parlagfűre. Egyébként a parlagfűre magára nem vagyunk allergiásak, hanem a parlagfűnek a pollenjei és a környezetszennyezés vannak olyan kölcsönhatásban egymással. Valami ilyesmit mondott, hogy a pollenekkel levő védőburkot valahogy lemarja a szennyezett levegőnek valamelyik eleme, és ezáltal ezek a pollenek már nem lesznek ilyen burokban, és ez irritálja valahogy az emberek légzését, tehát azt mondja, hogy valami ilyesmi okozza konkrétan, de ezt most én egy meseszinten mondtam csak el, mert nem emlékszem a pontos leírásra, de azt mondja, hogy ez okozza a pollen allergiát. Ő minden esetre például parlagfűre teszik folyton, és elég jó állapotban van egyébként az Erdős Csaba, meg hát nem nagyon allergiás, ez nekem, nála már elmúlt, de ő egyébként volt még cukorbeteg is, meg minden, és azt mind természetes módszerekkel megoldotta. Tehát ezt úgy sikerült megoldania, hogy ő már nem cukorbeteg? Így van, már nem inzulinozza magát, tudomásom szerint. Beszarok. De persze ennek hallottam egy olyan verziót is, hogy a sok gyúrástól az Erdős Csaba cukorbeteg lett. Ilyen verziót is hallottam. Hát ez reális. De pont fordító volt egyébként. Nyilván. És hát azt hiszem, hogy nem oldottuk meg a világ egyik legnagyobb rejtélyét ma, hogy van-e értem a légtisztítónak, vagy nem. De hát hadd mondjam erre azt, hogy az embereknek vannak bizonyos esetekben érzései, és ez is egy ilyen dolog, erről pont beszéltünk, és nekem az az érzésem, hogy a légtisztító készülék egy kurva nagy átbaszás. És lehet, hogy az emberek egy bizonyos szegmensének tényleg ez a dolog hasznos lehet, de hogy annak a sok marhának, akinek eladták, annak nem jó semmire, abban én biztos vagyok, mert hát a másik dolog, hogy szerintem ez nagyjából így is van kommunikálva, hogy ő tiszta lesz a levegő, és akkor ez így jó. mert amúgy az a levegő otthon koszos, mert amúgy te büdös vagy, azt tudod? Persze. Hát megmondja a reklám a tévében, te büdös vagy, fújjad magad dezororra, meg sorolhatnám. Ezek is mind nagy okosságok egyébként, hogy vegyél anyagokat, fújsz a bőrödre. Ezek tök jó dolgok. Egészséges. Hát én mondjuk nem fújok. Ennek nagyon egyszerű oka van, nem bírja a bőröm. Én sem viszem túlzásba, hát nem véletlenül nem bírja a bőröd egyébként. Hát a bőröm egyébként egy szar, tehát az én bőröm az olyan, hogy annak tényleg minden baja van. Egy dologra jó, hogy puha. Tehát, hogy ez így fogásra kellemes, egyébként semmire nem jó. De ki a fasz fogdosa te bőrödet, bazd meg? Hát ez az, hát ez az. Lányok jelentkezését várom a 0640. Nem. Viszont a kozmetikai piacnak lehet, hogy jó, hogy beejtetés sok hülyével, ha fújkodja magát mindenféle büdös szarra, akkor majd lesznek csajok. Hogy micsoda? Hát ennyi. Ja, ja, oké, oké. Nem, közben hát leesett, hogy itt a reklámokkal kapcsolatban ezt a dolgot. Persze, persze, reklám, okay. Ugye. Pedig attól nem lesznek csajok, ki kell, hogy ábrándítsak mindenkit, kurvár, bármivel fújkolod magad, attól nem fognak a csajok jönni rohadtul. Egyáltalán pedig nem. Milyen jó lenne, hogyha tényleg ennyi lenne, befújod magad, és jönnek a nők. Na, jöjjön az utolsó zenénk, ha elmondtad az e-mail címünket. Az e-mail címünk bodybuilderradio@gmail.com. Oda írjatok nekünk mindenféle témával kapcsolatban, úgy, mint a... Mit hoztunk fel tegnap? Ja igen, az ilyen általános köznépi téveszmékkel. Igen. És bármi egyébben, ami eszetekbe jut. Ami érdekes lehet, hogy beszéljünk róla. Ja, hát igen, és hogy érdekes lehet egyrészt nektek is, meg a többi hallgatónak is. Nyilvánvaló dolog. Na aztán én a Gotthard. Igen, akikről semmit nem tudok, viszont Laci küldte nekünk én őket. Tudok. Én na, tudok. Akkor mesélj róla. Meglepő. Valamit. Egyébként a Gotthardot én ismerem. Nem most túl olvasod. Jól, mert nem, az egy dolog, de én amúgy is ismerem, tehát nyilván lecsekkolom, hogy nem mondjak hülyeséget. De, ahogy mondjam, ez egyfajta German rock, de se German rocknak, se rocknak nem autentikus annyira. Kicsit egyedi stílusa van, de hogy mondjam, ami például most olyan szám, az egy nagyon faszarok zenei szám, de alapvetően nem vagyok egy Gotthard rajongó, szóval nekem van egy kis furcsaság benne, de ez csak az én ízlésem, amúgy szerintem ez egy jó zene. Ami a különlegességét adja talán, hogy egy kicsit más, mint a többiek, és inkább German rock felé hajaz, na az mi lehet, honnan van ez a zenekar? Úristen, nem tudom. Hát nem svédek. Nem svédek. Ja, nem svédek. Ja, hát oké, de nem nyilván svájciak. Németek. Nem? Svájciak. Jó, nem is gondoltam, hogy a svájciak tudnak zenélni. Én azt hittem, hogy csak hát igen, meglepő. És onnan azért egy kicsit furcsa, mert hogy svájci nem most alakult, egyébként a 90-es évek legelején alakultak, és van egy csomó lemezük. Szerintem ezen a zenén azért hallatszani fog, hogy ez nem új annyira. Most meg is lepődtem, hallod, mert 1, 2, 3, 4, 5, 6... 8, 9, 10, 11 lemezük van. És nekem van, megvan szerintem a Gotthard összes valahol, csak nem volt még időm végighallgatni. Na mindegy. Azért 11 lemez 25 év alatt, az nem rossz. Na most ez a zene, ami most jön, az nagyon rendben van. Igen, az a címe, hogy Higher. A viszonthallásra. Sziasztok!